Het NOS-journaal. Tabaksfabrikanten investeren steeds vaker in medicijnen voor rokers. Volgens Nieuwsuur worden er miljarden in de farmaceutische industrie gepompt. Dat geld gaat voor een groot deel naar medicijnen en behandelingen tegen astma en COPD. Aandoeningen die juist worden veroorzaakt door roken. Longartsen maken zich zorgen. Ze zijn bang dat de tabaksindustrie steeds meer invloed krijgt op de farmaceutische industrie. Google introduceert vandaag ook in Europa de eigen variant van ChatGPT, het programma BART. Net als ChatGPT, een geavanceerde tekstgenerator waar een zogeheten taalmodel achter zit. Gebruikers kunnen het programma een vraag stellen, waarna het meest voor de hand liggende antwoord wordt gegeven. In Amsterdam is een verkeersruzie afgelopen nacht uit de hand gelopen. De bestuurder van de ene auto zou de andere met opzet de berm in hebben gereden. Daarna stapten de inzittenden uit en ontstond er een steekpartij, zeggen omwonenden tegen de lokale zender AT5. Drie verdachten werden aangehouden. Twee van hen zijn met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. En boter, kaas en eieren zijn weer wat goedkoper geworden in de supermarkt na maanden van prijsstijgingen. Ook komkommers, aardbeien en meloenen kosten minder, blijkt uit een analyse van databureau Hyper. De meeste boodschappen zijn nog wel duurder dan een jaar geleden, maar de piek in de prijsverhogingen lijkt voorbij. Het weer, een mix van wolken en zon en af en toe nog een stevige bui. Het wordt vandaag 20 tot 23 graden. Vanavond en vannacht zo goed als droog. Morgen meer zon en ook iets warmer, dan maximaal 26 graden. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Dit zijn de laatste files van de ochtendspits. Allereerst een A2 Eindhoven richting Den Bosch. Bij Bokstol staat een defecte touringcar met een klapband. De rechterrijstrook is dicht. Hou rekening met een half uur vertraging vanaf Best. Een stukje verderop op diezelfde A2 ook een file tussen Born en Maastricht-Noord. Daar staat een kapotte vrachtwagen waardoor ook één rijstrook dicht is. Daar is de vertraging ongeveer 3 kwartier. Verder nog naar de A8, Zaanstad richting Amsterdam. Bij knooppunt Zaandam ligt het een en ander op de weg, waardoor één rijstrook is afgesloten. Houd rekening met 20 minuten oponthoud vanaf Zaanstad-Assendelft. En tot slot ook nog vertraging op de A10, de ring van Amsterdam. Tussen knooppunt Amstel en Amsterdam-Sloterdijk 10 minuten extra reistijd. Door bergingswerkzaamheden is één rijstrook dicht. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Goedemorgen, welkom. Het is donderdag 13 juli en vandaag aan tafel. De Spraakmaker. Is Mart de Kruif, oud-commandant landstrijdkrachten. De NAVO-top in Vilnius is achter de rug. We hebben veel politieke analyse gehoord. Wat betekenen de genomen besluiten voor het internationale krachtenveld en Oekraïne? En wat zijn de laatste militaire ontwikkelingen in de oorlog? In het mediaforum. Een ware mediastorm is er in Engeland, waar bekend werd welke presentator wordt beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Enerzijds wilde de BBC de privacy van Edwards beschermen. Anderzijds wilde de omroep transparant zijn. En er zijn vooral vragen, heel veel vragen. En verder? Internationaal gevierd vechtsportscheidsrechter Joop Ubeda is een man met vele gezichten. Want behalve een carrière als arbiter heeft hij ook geweldsmisdrijven, inbraken en diverse gevangenisstraffen op zijn naam staan. Hij is straks hier samen met zijn biograaf. En we beginnen met de stelling in Stand.nl. Nieuwe gezichten gaan het vertrouwen in de politiek herstellen. Deel uw ervaring op 0800 1101. We hebben Rutte gehad, premier, die zegt ik ga weg. Hoekstra gehad van het CDA, Kaag nu van D66, de twee vicepremiers dus ook. Pieter Heerma, fractievoorzitter bij het CDA, weg. Corona Schouten, vicepremier, ChristenUnie, ook nog niet duidelijk wat hij gaat doen. Binnen een week 3 van de 4 grootste coalitiepartijen zonder leider. Het is ook spannend wie de nieuwe lijsttrekkers gaan worden. Dylan Jezelbus. Voor het eerst in de VVD-geschiedenis een vrouw. Zou het goed zijn, een vrouwelijke premier in Nederland? Ja, de naam die het meest hoort, dat is Rob Jetten. Moorman natuurlijk uit Amsterdam. Kortom, een frisse wind. Door de partij. Lukt die oude gaarden er allemaal uit. Alle nieuwe hoofden erin. Zij zegt dus een nieuwe generatie, frisse nieuwe mensen. Is Frans Timmermans dat dan? Ik geloof het niet. Ja, wanneer is iets eigenlijk een nieuw gezicht? Of wanneer is het een frisse wind? Dat zijn natuurlijk allemaal van die begrippen die we nu veel horen. Nou, we gaan kijken of we daar het komende half uur invulling aan kunnen geven. Marten Kruif, goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Je bent niet zo van de poppetjes, hè? Nee. Je kijkt liever naar andere zaken. Geen welke? Woorden, maar daden, zeg maar. Ja, en dan is de vraag, als er nu andere poppetjes komen, dus andere partijleiders, lijsttrekkers komen, geeft dat wat vertrouwen? Nou, niet op zich. Maar wat wel goed is dat je een nieuwe mens krijgt met een nieuwe kijk. Want je ziet dat de politieke verhoudingen nog aardig zijn vastgelopen de afgelopen maanden en jaren. Dus daar moet toch weer wat beweging in komen. Dan zou het eigenlijk fijn zijn als we mensen zonder verleden naar elkaar toe misschien komen te zitten. Dat je wat meer... Zijn wat meer open in. Ja, dat zou kunnen. Ik kan me nog een... Het was niet een heel gelikt filmpje, herinneren van jou ooit. Een CDA-filmpje waarin je om steun vroeg. Over defensienota. Ja, maar dat was wel echt op CDA gericht. Dus ja, dat is enige... zoeken nog iemand daar. Maar... Nee. Niet? Niet van mij, nee. Echt niet. Nee. Maar er was een filmpje dat ging over 2% bruto nationaal product om dat te besteden aan defensie. En de vraag was of zij dat in dat partijprogramma wilde opnemen. Ah, nou, daarvoor kwam ik wel even naar het partijcongres om te zeggen, dit moet je wel doen. Ah, precies. Dat was voor de goede zaak, zo gezegd. Nee, dan kunnen we dus één naam doorstrepen. Want zo gaat dat nu, hè? Streep die maar door. Arjen Fortuyn, alle journalisten hebben lijstjes nu natuurlijk van wie zou er eventueel bij welke partij dat gaan doen. Goedemorgen trouwens. Goedemorgen. Ombudsman bij NRC en drijfnat hier binnengekomen. Dat was een hele mooie wolkbreuk op het station. Je stapt uit de trein en volgens pats. Ja, en ik kon nergens heen. Ja, hierheen. Ja, nou fijn dat je er bent. En aan het eind van het uur ben je waarschijnlijk een beetje opgedroogd. En troost je met de gedachte dat er denk ik meer mensen onderweg naar hun werk waren die dat volop hun harses hebben gekregen. Ongetwijfeld. Hoe denk jij daarover? Denk je dat er een nieuw elan kan komen op het moment dat er ook veel nieuwe mensen komen? Nieuwe bestuurscultuur misschien zelfs? Nou, ik ben daar niet op voorhand waanzinnig optimistisch over. Ik denk wel dat we hebben de afgelopen 2-3 jaar gezien dat het in Den Haag helemaal vastzit. En het lijkt me heel. Ik voel me wel prettig bij het idee dat er nu dat er een hele reservebank nu het veld in kan komen om te kijken of zij dat op kunnen lossen. Waarbij ze inderdaad niet zo heel erg veel met zich meeslepen aan politiek verleden met elkaar, met het publiek en met de media. Dus ik moet zeggen dat ik heb er wel een prettig idee bij. Ongetwijfeld zal ik over een jaar of over een anderhalf jaar denken van mijn hemel, hoe heb ik ooit met een optimistisch gevoel deze nieuwe mensen kunnen begroeten? Dat kan natuurlijk, maar dan moet je rekening mee houden. Alles weg op deze manier. Maar als jij zegt met niet te veel dus bagage eigenlijk, zo iemand als Jezus of Rob Jetten wordt dan nu weer genoemd voor een D66, heeft dat dan wel al die bagage en de omgang met publiek en media? Of zie je dat dan nog als relatief fris? Die zie ik als de, zeker Jezus. Jetten is natuurlijk al, heeft al een tijdje als de facto partijleider van D66 gefunctioneerd voor Kaag. Dus die sleept nog het meeste met zich mee. Maar ik denk dat het heel prettig is dat inderdaad dat niet meer op het moment dat iemand iets doet, de vaste reactie is van iedereen om diegene heen van, ja, zo doet hij het al 5 jaar of 7 jaar. Ja, dat is typisch die of die, omdat dat weten we gewoon nog niet. Laten we dan maar beginnen in Politiek Den Haag, waar Floor Bremer van RTL Nieuws ook is. Floor, goedemorgen. Goedemorgen. Jij staat te wachten op Sigrid Kaag. Ik weet niet of je... Ja, elke dag hebben we een nieuwe. Nou hè? Geeft het een gevoel misschien bij jouzelf ook van... Het gaat sowieso anders worden? Of is dat te groot? Ja, uiteraard gaat het anders worden. Je merkt het ook hier. Er zit gewoon nu al een hele nieuwe dynamiek in. Want dit is echt een week. Je zit jarenlang tegen dezelfde hoofden aan te kijken. En letterlijk binnen 4 dagen is gewoon het hele politieke landschap anders geworden. En we weten natuurlijk ook nog niet hoe het er precies uit gaat zien. Want dit is echt de week dat mensen met name afscheid nemen. Alleen Dylan Jesselgus is gisteren naar voren gestapt. En het is dan nu wachten wie die nieuwe gezichten gaan worden. En als je de mensen hier hoort die afscheid nemen, dan gebruikt eigenlijk iedereen het woord nieuwe generatie. Wij willen het stokje overdragen aan een nieuwe generatie. Dus ik ben heel, heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Ja, en wat is dan een nieuwe generatie? Zijn ze daar? Ja. Betekent dat ook automatisch jonger? Of mensen van buiten de politiek? Of hoe wordt daar naar gekeken? Ik denk jonger zeker en andere mensen. Kijk, het is natuurlijk wel fijn. Ik hoorde het net bij jullie ook al even iemand aan tafel zeggen. Er was natuurlijk tussen de hoofdrolspelers van de afgelopen jaren ook een zekere dynamiek ontstaan. Toen het ene kabinet wegging, kwam eigenlijk hetzelfde kabinet weer terug met dezelfde hoofdrolspelers. En het was ook in het politieke debat en in de gesprekken die je met mensen had, was het ook de hele tijd een terugkerend de toeslagenaffaire, Groningen. En het leek wel alsof we eerder vaak terug aan het kijken waren dan dat we vooruit aan het kijken waren. Dus ik hoop wel dat met nieuwe mensen dat er ook een soort nieuwe dynamiek komt om weer meer vooruit te kijken. En ook misschien dat er nieuwe thema's komen of een nieuwe dynamiek tussen mensen. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Want iemand zei net ook al bij jullie aan tafel, het zat natuurlijk ook redelijk vast. Hè, dus je zag al op migratie dat ze aan het afkoersen waren, echt op een botsing. Alleen, ze stelden de botsing de hele tijd uit. Dus je zat als politiek verslaggever ook de hele tijd van, nou, hè, jullie zitten nu al 8 maanden met elkaar aan tafel. Wanneer gaat er nou eens wat gebeuren? En nu ineens komt alles in een stroomversnelling. Deze zomer zal iedereen de campagnes klaar gaan zetten. En zullen we vanaf augustus gewoon eigenlijk een heel nieuw speelveld zien met nieuwe onderwerpen. Mm-hmm. Ook en die nieuwe dynamiek tussen mensen. Volgens mij, ik wou net zeggen, gaat dat ook tot andere politiek leiden waardoor het vertrouwen toeneemt? Maar dat is... Nee, ik denk niet dat het allemaal zo snel gaat. Kijk, en vertrouwen in de politiek heeft natuurlijk niet alleen te maken met mensen die er zitten. Maar het heeft natuurlijk ook heel erg te maken met de stand van het land. Hoe gaat het? Het gaat natuurlijk minder goed met de economie. Je hebt de inflatie. Dat zijn natuurlijk ook dingen die meespelen voor mensen in het vertrouwen in de politiek. Mm-hmm. Je hebt natuurlijk meer vertrouwen als het jou zelf goed gaat dan wanneer er iets aan de hand is. Je zag dat met corona bijvoorbeeld. Je ziet het natuurlijk altijd als het minder gaat in de economie. Je zag het natuurlijk met de inflatie. Dat zijn ook dingen die meewerken in het vertrouwen van mensen in de politiek. Het is natuurlijk wel zo dat met de huidige bestuurders, met de huidige ministers, daar hing natuurlijk ook een gebrek aan vertrouwen op een gegeven moment aan vast. En als dat eenmaal aan je kleeft, dan is dat natuurlijk lastig te herstellen. En met nieuwe mensen is het natuurlijk ook een nieuw begin om, in ieder geval meer misschien met meer vertrouwen te gaan beginnen. Ja. En dan begin je toch een beetje met een onbeschreven blad. En dan kan er nog steeds van alles misgaan. Maar dan kleeft dat nog niet aan je. Nee, maar dat heeft Jesse dus volgens mij niet aan haar kleven, grappig genoeg. Terwijl die toch ook nu wel als minister daar zit. Ja, maar zij is, je zou het bijna vergeten, maar dit kabinet heeft natuurlijk maar 1,5 jaar gezeten. Zeker. Ja. Ja. Dus er is een hele lange formatie geweest. Toen kwam zij en zij heeft op dat ministerie, heeft ze zich in de 1,5 jaar dat ze daar zat, heeft ze geen grote fouten gemaakt. En heeft ze zich redelijk bewezen als iemand die zich goed kan inlezen in dossiers. Dus die eerste 1,5 jaar is ze daar goed doorheen gekomen. Mm-hmm. En qua politiek leiderschap heeft zij natuurlijk nog niks laten zien. Daarin moet ze nog helemaal getest worden. Ja. Maar geen debatten meer straks tussen Wilders en Rutte bijvoorbeeld, die we op een gegeven moment na zoveel jaar konden uittekenen. Nee, en dat bij die verkiezingen, bij de verkiezingen die er aankomen, ik verheug me ook mateloos op die debatten die komen. Want de afgelopen tijd kon je het natuurlijk wel een beetje uittekenen. Ik kon soms meepraten met de quotes die mensen zouden geven. Omdat ze dat al jaren zeggen. En nu krijg je gewoon nieuwe mensen. En bijvoorbeeld Caroline van der Plas, die heeft natuurlijk ook al laten zien dat ze ook wel eens ontregelend kan zijn. Dinan Jesselgus, die staat ook bekend als dat ze ineens met harde one-liners uit de hoek kan komen. Dus van de mensen waarvan je nu al weet dat ze mee gaan doen, wordt het natuurlijk ontzettend interessant om die debatten te zien. En dan kan er ook wel weer eens zo'n debat komen wat bijvoorbeeld een gamechanger kan zijn. Wat je bijvoorbeeld had in het RTL-debat toen met Samson, die ineens door dat debat een hele nieuwe dynamiek rond zich creëerde. Mm-hmm. We gaan het zien. Jij gaat straks Sigrid Kaag spreken over haar aangekondigde vertrek. Ze komt er zo aan, hoop ik. Okay. Dankjewel, Floor, dat we ook even met jou konden praten. Succes daar. Peter Heikoop is wethouder voor het CDA in Dordrecht. Meneer Heikoop, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we hadden het net al over dat er in ieder geval andere debatten gaan ontstaan, een andere dynamiek gaat ontstaan. U bent het ook van harte eens met de stelling dat nieuwe gezichten het vertrouwen kunnen gaan herstellen. Waarom denkt u dat het kan? Ja, nee, absoluut. Nee, kijk, in die zin zitten we nu denk ik wel ongeveer op het dieptepunt. Het cynisme is enorm als je ziet hoe iedereen met elkaar omgaat, met name in Den Haag. En ook waarover eigenlijk dit kabinet nu is gevallen. Wat met alle respect iets is waar je mee aan de slag moet, migratie. Maar wat niet de allergrootste zorgen van mensen zijn. En je ziet dat het nu echt al tijd is voor die nieuwe bestuurscultuur, die ons al een paar jaar is beloofd. Mm-hmm. En voor die nieuwe bestuurscultuur heb je echt nieuwe gezichten nodig. En niet alleen uit de Haagse bubbel, maar vooral ook daarbuiten. Wat zouden die kunnen brengen? Wat als u het voor het zeggen heeft, wat geeft zo iemand dan? Nou ja, zoals net al werd gezegd, je hoopt in ieder geval op een andere dynamiek tussen mensen. Want je zag elke keer dus inderdaad wat Floor aangaf, dezelfde quotes, hetzelfde negativisme, dezelfde patronen. En dat voedt het cynisme. En je merkte ook dat dit kabinet eigenlijk gewoon niet goed met elkaar door een deur kon. Het was altijd, zat de spanning erop, altijd werden de tegenstellingen opgezocht. En daar moet je doorheen. En de tijdperk Rutte staat daar toch zeker wel symbool van, zeker de laatste jaren. En daarom is het echt al tijd voor die nieuwe generatie. Maar dan betekent dat dat je in debatten politici gaat zien die elkaar juist gaan opzoeken om de overeenkomsten te vinden? Ik zie het nog niet zo snel. Nou ja, ik zou dat helemaal niet zo heel gek vinden. Als het zou heel mooi zijn politiek. Als je eens kijkt wat bindt ons nou eigenlijk, in plaats van alleen maar waar zitten de verschillen in. Maar als je wil profileren, is het misschien niet de handigste manier. Ja, dat zou zo kunnen zijn. Maar als je kijkt naar de mensen, ook de inwoners in het land, dat blijkt ook uit allerlei kiezersonderzoeken, die willen echt wel dat er nu echt aan de slag gegaan wordt met de problemen die er zijn. Dus dat mensen geen huis kunnen vinden. Dat er enorme onzekerheid is over werk, inkomen, stikstof, klimaat. En dat zijn echt wel de grote thema's. En ik weet zeker dat als je als politiek de handen ineens slaat en veel meer gezamenlijk optrekt. En volgens mij is elke politicus uiteindelijk de politiek ingegaan om problemen op te lossen. En niet alleen maar een showtje op te voeren in de Tweede Kamerzaal. Dus ik verwacht dat de nieuwe generatie dat ook gaat brengen. En ook op een andere manier naar politiek bedrijven kijkt. Mm-hmm. En niet naar het cynisme wat we de laatste jaren gezien hebben. Ziet u zichzelf eigenlijk als nieuwe generatie? U bent wel een tijd wethouder. Maar... Ik kom in ieder geval van buiten Den Haag. Maar als u bedoelt of ik naar Den Haag trek, nee, dat doe ik niet. Ik heb het ontzettend goed naar mijn zin in de stad waar ik wethouder mag zijn. Maar ik zie wel heel veel andere grote talenten binnen mijn eigen partij. Maar ook bij andere partijen. En ik denk dat die zeker in staat zijn om... Nou ja, als partijleiders ook die nieuwe dynamiek te brengen. En op een goede manier met elkaar om te gaan. Echt met die problemen aan de slag te gaan. Want uw naam werd wel genoemd, hè, als mogelijke opvolger voor Rob Hoekstra. Nou, niet zo vaak als andere namen. En we hebben ook in de Kamer een paar hele grote talenten zitten. Die ik ook een zeer warm hart toedragen. Waarvan ik ook hoop dat ze een gooi gaan doen naar het partijleiderschap. En dan gaan we zien wat dat brengt. Ja. En voor mezelf, ik heb het goed naar mijn zin. En ik kan vanuit mijn huidige rol ook een prima bijdrage leveren. En dat doe ik met veel plezier. Heeft u er wel serieus over nagedacht eigenlijk? Op het moment dat er een vraag komt of je wordt genoemd, dan tuurlijk, dan heb je het er thuis wel eens over. Maar het gaat ook over de situatie in de privésfeer, kleine kinderen en dergelijke. En ik moet zeggen, als je ziet wat er nu in Den Haag gebeurt, vandaag een partijleider die ongelooflijk hard heeft ingezet. En die daar nu terugtreedt, ook omdat haar kinderen grote zorgen hebben over haar veiligheid en de bedreigingen en intimidaties. Dan deel ik wel de algemene zorg dat veel mensen misschien wat huiverig worden om naar Den Haag te gaan. Ik heb heel veel respect voor degenen die het wel doen. Mezelf maak ik die keuze niet. Nee, voor u speelt dat wel een rol ook om het niet te doen. Zeker, ja. Dank u wel, meneer Heikop. Peter Heikop was dat, vanuit Dordrecht, dus waar hij wethouder is voor het CDA. Kees de Vries uit Amsterdam, goedemorgen. Goedemorgen. Denkt u dat nieuwe gezichten het vertrouwen in de politiek ook wat kunnen herstellen? Dat denk ik wel, als die, en dat kunnen ook jonge mensen zijn, maar als die mensen maar gezag hebben. Okay. Een natuurlijk gezag. Als je zegt, oh, de minister-president komt op tv, oh, dan is er iets aan de hand. Iemand die, wat je vroeger wel eens zei, van als er iemand binnenkomt, dan wordt er gekeken. Hey, die is er. En dat kan een man van. Ik heb met name, denk ik, Frans Timmermans. Die heeft dat. Ze zeggen ook wel eens, ja, je hebt het of je hebt het niet. Uh-huh. Maar dat is nou weer, hè, dat ga je wel erg mooi maken. Maar Jezus begint het te krijgen. Dat vind ik heel goed. Die en is dat natuurlijk... dan een bepaalde uitstraling of autoriteit? Ja, of waar... uitstraling. Het is een combinatie. Hè? Het is een combinatie van ervaring, uitstraling. Ook hoe je met pers omgaat. Hè? Het is en natuurlijk, en in de politiek zullen altijd verschillen blijven en er zal altijd debat zijn en zo. Maar toch op een gegeven moment iemand die, als die dan een oordeel krijgt, en nogmaals, dat is geen Salomons oordeel, want er is de Tweede Kamer en de Eerste Kamer en zo. Maar aan dat soort, ik hoop dat daarom van harte dat Frans Timmermans het gaat doen. Ja, maar dat is ook vanwege... U vindt hij heeft een natuurlijk gezag en ook wel senioriteit. Ja, maar senioriteit... Dat is niet bepalend. Dat hoeft niet. Hè. Nee, dat hoeft nee. niet. Okay. En Rob Jetten, wou u zeggen? Want sorry, ik onderbrak u. Ja, sorry, ik geloof dat ik jou ook onderbrak. Maar inderdaad, Jetten heeft dat ook wel. Die heeft een mooi onderwerp natuurlijk, de natuur en milieu gehad. Dus dat is, en Jezus heeft natuurlijk inderdaad, hè, dat is heel makkelijk met beveiliging, of hoe heet dat, veiligheid. Mm-hmm. Iedere maatregel die dan werd genomen, die werd toegejuicht. Maar ik hoop dat ze ook daar op financiën en dergelijke de vrouw staat, zou ik nou maar zeggen. Ik onthoud natuurlijk gezag, meneer De Vries. Hartelijk dank, Kees De Vries. Renate Wolbers, goedemorgen. Goedemorgen. U bent slachtoffer geweest van de toeslagenaffaire. In april nog dit jaar door de rechter in het gelijk gesteld. Hè, dat de overheid onrechtmatig heeft gehandeld. Aansprakelijk is ook voor de schade die u heeft opgelopen. Klopt. Heeft u het idee van met wat er nu allemaal gebeurt? Floor Bremer schetst natuurlijk wat er in een week tijd allemaal kan veranderen. Dat er voor u ook iets gaat veranderen? Nou, dat hopen we natuurlijk wel. Ja, de afgelopen 12 jaar is er natuurlijk onder leiding van minister-president Rutte vrijwel niets veranderd. Het is eigenlijk alleen maar erger geworden. Ook wat betreft de hersteloperatie natuurlijk. Ik hoop wel dat er voor alle gezinnen die slachtoffer zijn van een toeslagenaffaire, maar ook van jeugdzorg, dat een frisse wind daar toch wel verandering in kan gaan maken. Ja. Dat er in ieder geval redelijk en eerlijk wordt opgelost, zonder dat er sprake is van verdeling. Ja, dus u heeft het idee van dat nu de mensen die mede veroorzaker zijn geweest weg zijn, dat is sowieso een goede zaak, of weggaan. Ja, ja, absoluut. En zijn er misschien wel vertrouwde gezichten waar u nog wel het vertrouwen in heeft, of waarvan u hoopt dat ze juist wel blijven? Ja, ik hoop natuurlijk dat Pieter Omtzigt blijft en dat hij... Ja, dat hij er goed over nadenkt of hij een eigen partij op gaat stappen of niet. Dan zou mijn stem daar absoluut naartoe gaan. Mm-hmm. Want ja, dat is in mijn optiek eigenlijk een van de enige Kamerleden die echt integer is. En die kiest ook inderdaad voor een nieuwe bestuurscultuur. Ja, en dat was beloofd, maar daar is natuurlijk nog niks van terechtgekomen. Nee. En dat is wel heel jammer. Ja, ik hoop wel dat hij blijft. Ja. Ja. Is het, want u, begreep ik van een collega, heeft eerder wel gezegd dat u door alle ellende op het punt heeft gestaan om te emigreren. Ja. Is dat dan nu van de baan of zou u dat nog steeds willen? Voor je kinderen wil je altijd het beste. Tuurlijk. En voor hun is voor ons is het belangrijk als ouders zijnde dat hun een hele fijne toekomst hebben. Mm-hmm. En zoals dat er hier in Nederland voor staat, zie ik dat nu nog niet gebeuren. Alle opties liggen in principe open en die hebben altijd wel open gelegen. Dus het wordt wel iets om over na te denken. Dan is nog de vraag, waar naartoe? Ja, want het is niet overal heel veel beter. Is dat een beetje wat ik moet invullen? Of? Ja, het is overal wel... Het is overal niet echt beter op geworden. En ja, als je dan toch kiest om te immigreren, wat absoluut nog niet aan de orde is. Maar ja, dan kies je toch voor het beste leefklimaat en omgeving voor je kinderen om op te groeien. Ja. Nou, we krijgen veel reacties van luisteraars ook van het is een cliché, vertrouwen moet je verdienen. Eerst zien, dan geloven als het gaat ook om die nieuwe gezichten. Dus dat moeten we wat dat betreft ook afwachten. Dank u wel, Renate Wolbers. Ja, als het gaat om die integriteit, maar ook nieuwe bestuurscultuur werd al een paar keer aan gerefereerd. De vraag is daar iets in bereikt de afgelopen 1,5 jaar? Want dat was een van de belangrijkste verkiezingsthema's bij de vorige verkiezingen. Wil van der Schans is onderzoeksjournalist bij Pointer. Wil, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Je doet veel van die wat we vroeger WOP-verzoeken, hè? Dat zijn nu WOO, WO-verzoeken. Waarbij je dus probeert informatie los te krijgen bij de overheid. Is er iets veranderd, verbeterd? Nee, dat klopt. Er is een nieuwe wet gekomen, de wet Open Overheid. En daar is eigenlijk heel lang over gedaan om die wet in werking te laten treden. Maar als je kijkt naar de uitvoeringspraktijk, dan kan ik eigenlijk wel concluderen dat het gewoon slechter is geworden. Dat zeg maar documenten die we vroeger nog wel met veel moeite ook hoor, wel kregen, inderdaad voorbereidende documenten voor besluiten, e-mails, sms'en, dat soort dingen, die waren vroeger toch nog wel verkrijgbaar. En je ziet nu eigenlijk dat de afgelopen 1,5-2 jaar toch dit getimmerd is. Dus dat is eigenlijk het tegenovergestelde, bijna zeggen. Maar zijn er dan, geven de signalen die er nu zijn, jou een beetje hoop voor de toekomst, zo gezegd? Ja, kijk, soms hangt het natuurlijk van personen af. En dat merken wij ook wel, omdat we doen ook dit soort verzoeken bij verschillende gemeenten. En daar maakt het toch nog wel uit welke burgemeester er zit en wat de houding ten opzichte van openheid is. Ik kan als voorbeeld wel geven dat ik bijvoorbeeld sms-berichten in Den Haag opgevraagd heb. Nou ja, daar was het heel erg duidelijk van, die geven we niet. Dat is allemaal vertrouwelijk. En hetzelfde verzoek in Utrecht, dat wordt wel vrijgegeven. Dus personen en de houding ten opzichte van openheid maakt wel uit. Maar je moet eigenlijk gewoon zorgen dat de ambtenaren in Nederland daarin opgevoed worden. Daar komt het eigenlijk op neer. Het is niet een kwestie van alleen maar de ministers en de poppetjes. Maar het gaat eigenlijk om een hele ambtelijke houding die gericht zou moeten zijn op verantwoording afleggen, op open willen zijn, open discussie aan willen gaan. En we zitten toch nog steeds in een te gesloten cultuur. Ja, dan heb je het echt over de cultuur in jaren en het systeem wat al jaren gebruikt wordt. Want het is niet van vandaag op morgen gelijk veranderd. Dankjewel. Nee, zeker niet. Nee. Is het wel interessant om nog met een gedragsbioloog ook over door te praten. Tenminste, dat vind ik altijd wel leuk. Wil, dankjewel trouwens. Patrick van Veen is dat. Goedemorgen. Goedemorgen. Want ik moest denken aan ooit een cursus die we bij de regionale omroep kregen rondom een OR, waarin werd gezegd, ook omdat het wat moest veranderen in de cultuur. Er werd een vergelijking met apen gemaakt. Die zitten allemaal bij elkaar en die krijgen een straf als ze aan een banaan komen. Nou, als je daar één aap aan toevoegt, dan zou je denken, die aap wil die banaan. Maar heel snel zie je dat die aap zich aanpast en eigenlijk niet durft af te wijken van de groep. Met andere woorden, een paar nieuwe poppetjes vervangen zorgt niet voor een hele andere cultuur. Is mij iets op de mouw gespeld of klopte dat ook echt? Nou, er is jou iets op de mouw gespeld. De fabel klopt niet. Of is ooit een prachtig boekje over geschreven door een wethouder uit Groningen. De Banaan heet dat boekje. Maar de kern, het ging over cultuurverandering bij de gemeente Groningen. Maar de kern van het verhaal van de parabel klopt eigenlijk wel. En dat is namelijk dat als je verandering wil doorvoeren in een groep, heb je wel een soort van kritische massa nodig. En ik zeg wel eens bij apen, je ziet grote verandering of doordat een tiran binnenkomt, dus apen die enorm gewelddadig gedrag vertonen en daarmee veranderingen teweeg brengen. Of je hebt gewoon een kritische massa nodig. En ik denk in een organisatie is dat eigenlijk wel vergelijkbaar. Je hebt of een dominant leider nodig die met veel imponeergedrag, geweld, die verandering teweeg stelt. En dan zie je vanzelf ook wel dat mensen uit zo'n organisatie veranderen. Of je hebt echt wel een kritische massa nodig. Omdat ons menselijk gedrag, we zijn sociale dieren, we zijn sociale wezens. Dus we hebben ook een soort aanpassingsdrang. Dus op het moment als iemand nieuw in een groep komt, dan kun je wel nieuwe ideeën hebben, andere overtuigingen hebben. Maar we hebben ook wel de neiging om ons aan te passen aan de mores van de groep. Ja. En dat zorgt ervoor dat je moet meerdere mensen vernieuwen. En dan pas krijg je die verandering op korte termijn. Ja, dus eigenlijk wat Peter Heek op aangaf, van als we nou bij wijze van spreken meer eens kijken naar wat bindt ons. En niet alleen maar elkaar het loef afsteken met waar we in verschillen. Als veel dat zouden gaan doen, dan kun je iets creëren. Ja, je hebt echt wel die mentaliteit nodig die mensen binnenbrengen, maar die ook echt een nieuwe overtuiging hebben. En als je één iemand binnenbrengt die zegt van ik wil nu het eerst eens kijken naar de verbinding, dan zie je eigenlijk heel snel dat toch wel de sfeer weer omdraait naar het oude gedrag, naar de oude mores. En wij zijn als mens kunnen we heel goed veranderen, we kunnen ons aanpassen. Maar we hebben ook wel de neiging om heel zuinig met onze energie om te gaan. Okay. En dat is gewoon een soort biologische regel. Je probeert in je oude gedrag zo lang mogelijk te blijven zitten. Want verandering kost uiteindelijk energie. En als je maar gewoon op je oude gedrag door kan blijven akkeren, dan is dat heel comfortabel. Ja. Nou, je bent wel bereid om dat te gaan doen als een grote meerderheid, of vaker noemen we dat dan een kritische massa, als die wel dat nieuwe gedrag vertoont, dan zie je vaak dat mensen daarop aanhaken. Het is in ieder geval vanuit de maatschappij is een grote kritische massa die erop hoopt. Dus misschien dat dat ook wel een effect kan gaan creëren. Dankjewel voor je uitleg nog, Patrick van Veen. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem. Door eenzaamheid, armoede of problemen thuis vallen kinderen buiten de boot. Wij zijn er voor deze kinderen. Want ieder kind verdient gelijke kansen. Met jouw bijdrage zorg je ervoor dat kinderen de wereld aankunnen. Wij zijn Kinderpostzegels. 365 dagen per jaar maken wij het verschil met en voor kinderen. Help mee op kinderpostzegels.nl. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl. Wachten in de rij. Volgende klant. Werd snel langs de zelfscan. Bedankt en tot ziens. Kaart lezen. Oh, wacht, ik kom op de kop. Werd navigatie. Bestemming bereikt. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Beleef de zomer in full color met liefde voor kleur. Een unieke kunstcollectie met een hoofdrol voor licht en kleur. Met Gestel, Sluiters, De Smet en anderen. Nu in Museum Singer-Laren. Kom binnen bij Beter Horen tijdens de innovatieweken. Ontdek onze nieuwste hoorinnovaties met nog betere aanpassing aan uw omgeving voor het meest natuurlijke geluid. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl en probeer ze vrijblijvend uit. Beter Horen, een en al hoor. Plan je bezoek aan liefde voor kleur op singerlaren.nl. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Match. 12 musea in Nederland gaan 1-op-1 met het Rijksmuseum. De 12 musea maken de perfecte match tussen een intiem topstuk uit het Rijksmuseum en één uit eigen collectie. Kijk op schattenuithetrijks.nl. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Benieuwd naar de match bij jou in de buurt? Kijk op schattenuithetrijks.nl. Ik wil niemand zijn. Deze zomer terug in Veenhuizen, het pauperparadijs. Een maatschappij van weldadigheid op te mogen richten. Boek snel op hetpauperparadijs.nl. Uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. Sigrid Kaag legt op dit moment een verklaring af over haar vertrek. En wij kijken in het mediaforum naar haar relatie met de media en ook hoe die berichten over de scheidend CDA-leider. Maar eerst nu, de tabaksindustrie steekt miljarden in de farmaceutische industrie. Daarover hoort u meer in het NOS-journaal met Kirsten Klomp. Tabaksfabrikanten investeren steeds vaker in medicijnen voor rokers. Volgens Nieuwsuur worden er miljarden in de farmaceutische industrie gepompt. Het geld gaat voor een groot deel naar medicijnen en behandelingen die helpen tegen astma en COPD. Dat zijn aandoeningen die juist veroorzaakt kunnen worden door roken. De longartsen maken zich zorgen en zijn bang dat de tabaksindustrie zo steeds meer invloed krijgt op de farmaceutische industrie. Google introduceert vandaag in Europa een eigen variant van ChatGPT. Het programma van Google heet Bard en is net als ChatGPT een programma dat teksten voor je kan schrijven op basis van bronnen op internet. De introductie zou eigenlijk een maand geleden al gebeuren, maar de Ierse privacywaakhond had kritische vragen gesteld, zegt verslaggever Nando Kastelein. De privacywaakhond was zeer kritisch en zei eigenlijk dat er heel veel informatie van Google miste. Nou, de waakhond heeft ook even gevraagd hoe ze er nu tegenaan kijken en die zegt dat de techgigant verbeteringen heeft doorgevoerd op het vlak van transparantie en controle. Hebben Google er zelf ook even naar gevraagd tijdens de briefing en die zijn daar wat vaag over. Die spreken van een gedeeld begrip, maar willen over die gesprekken inhoudelijk niks zeggen. Bart was al te gebruiken in de VS en het Verenigd Koninkrijk en vanaf vandaag dus ook in Europa. Verschillende politieke kopstukken hebben begrip voor het besluit van Sigrid Kaag om te stoppen als D66-leider. Demissionair premier Rutte zegt Kaags moed te bewonderen. En Atje Kuiken van de PvdA noemt het besluit niet verrassend, maar wel spijtig. Een belangrijke Russische generaal zegt dat hij uit zijn functie is gezet omdat hij kritiek had op de legerleiding. Ivan Popov stond aan het hoofd van een troepenmacht die vecht aan de frontlinie in Zaporizhia, in het zuiden van Oekraïne. Hij zou hebben geklaagd over een gebrek aan radarsystemen. De gemiddelde WOZ-waarde van een huis was dit jaar hoger dan ooit. De marktwaarde was op 1 januari gemiddeld €369.000. De duurste gemeente is Bloemendaal. Daar was een huis gemiddeld €932.000 waard. En in Pekela in Groningen is de WOZ-waarde het laagst. Bij ongeveer een derde van al het belastinggeld dat elk jaar wordt geïnd is sprake van hoge risico's. Volgens de krant NRC schrijft de Belastingdienst zelf dat het vaststellen van aanslagen en het innen van belastinggeld in die gevallen soms niet goed gaat en dat er te weinig toezicht is. Burgers en bedrijven betalen daardoor mogelijk te weinig belasting. De Belastingdienst ziet die gevaren bij de inning van €100 miljard aan belastinggeld per jaar. De fiscus benadrukt dat het gaat om risico's en dat het niet zo is dat er in al die gevallen iets misgaat. Topbasketballer LeBron James gaat nog een jaartje door. De 38-jarige speler van de LA Lakers zei aan het einde van het vorige seizoen dat hij nog niet wist of hij door zou gaan. Maar vannacht sprak hij er opnieuw over bij een Amerikaanse awardshow. LeBron stopt naar eigen zeggen meteen als hij niet meer alles kan of wil geven voor zijn sport. The real question for me is, can I play without cheating this game? The day I can't give the game everything on the floor is the day I'll be done. Lucky for you guys, that day is not today. Nou, voorlopig gaat hij dus nog even door. Afgelopen seizoen werd LeBron James topscorer aller tijden in de NBA. Het weer, een mix van wolken en zon en af en toe nog een stevige bui. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond en vannacht zo goed als droog. Morgen dan meer zon en wat warmer. Het wordt dan maximaal 26 graden. Dankjewel, Kirsten. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Tim Schaap, goedemorgen. Goedemorgen, Jelene. Er zijn nog twee files te melden. Allereerst de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. 6 kilometer langzaam rijden tussen Stroe en Hoevelaken. Ongeveer 10 minuten extra reistijd. En net wat meer vertraging op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Bij afrit Maastricht Airport stond een kapotte vrachtwagen. De weg is weer vrij. Nog wel 20 minuten tijdsverlies. Wat is er deze week in de actie? Heerlijke frisse mango per stuk, 99 cent. Finish vaatwastabletten of Finish, 1 plus 1 gratis. En Coca-Cola, fles 1 liter, 3 voor 4 euro. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop, verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Luister. Lees ook de meeslepende roman Luister van Sacha Bronwasser, die je meeneemt naar het Parijs van de jaren 80 en nu. Luister. Schitterende recensies in de Volkskrant, Trouw, NRC. Onweerstaanbaar, meesterlijk, ingenieus. Lees. Luister. Nu in de boekhandel. Bij Winfort kun je ook versneld examen doen. Zelfs 2 jaar in 1. Kijk op winfort.nl. Nu in Design Museum Den Bosch. Sneller, beter, mooier. De tentoonstelling waarin design, kunst, natuur en techniek samenvloeien tot één pijlsnelle ervaring. Kom met de hele familie. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Moet door politici iedereen die met een microfoon op ze af komt lopen ook per se te woord staan? Die vraag is actueel nadat de VVD-perschef begin deze week een microfoon uit handen van een left-laser-verslaggever trok. Nou, verslaggever. Over die journalistieke motivatie kun je discussiëren. Gaan we het dus in het Mediaforum over hebben. Met onze spraakmaker, dat is vandaag oud-commandant landstrijdkrachten en defensiespecialist Marten Kruijf. Arjen Fortuyn, ombudsman bij NRC. En ook nieuw in de gelederen, zogezegd. Leuk, hè? Nieuw. Clary Polak, journalist en presentator. Ik voel me heel nieuw. Ja? Terwijl je al een aardige cv hebt, hè? Laten we dat duidelijk hebben. Buitenhof, Nova, met het oog op morgen hier op Radio 1. Heel fijn dat je erbij wil komen in het Mediaforum. Ik vind het ook leuk, denk ik. Je moet wel in één keer alles gaan volgen nu. Ja, nee, dat doe ik toch wel. Ja? Ja, dat wil zeggen, nou, ik ben speciaal gisteren voor de buis gaan zitten, omdat ik vroeg, moet ik me hier nog speciaal op voorbereiden aan een van je redacteuren? En die zei, nou, het is wel handig als je Nieuwsuur kijkt en misschien ook al op één. Dus ik heb mij geïnstalleerd op de bank met mijn kat naast me en heb gekeken en het viel niet mee. Oké, maar dat is niet jouw mediamoment, hè? Maar die gaat wel zo meteen over de politiek. Want er komen wel wat fragmenten voort uit wat je... Het heeft je inspiratie gegeven, laten we het zo zeggen. We gaan over die politiek veel langer door. Dus vandaar dat ik eerst even, Arjan, naar jouw mediamoment wil gaan. Daarvoor moeten we namelijk even de grens over. Een aantal Nieuw-Zeelandse websites, daar zat jij op de neuzen. Dat roept de vraag op waarom, maar die hoef je niet per se te beantwoorden. Het gaat om de Nieuw-Zeelandse website Stuff, ja. Wat een Nieuw-Zeelandse nieuwssite is. Nou, ik moet toegeven, ik werd er naar toegelokt door een ander artikeltje over wat ging over wat ik nu ga vertellen. Okay. Want nou, Stuff staat vol met allemaal interessante stuff in de vorm van artikelen en video's enzovoort. Maar wat ze daar nu hebben geïntroduceerd, onderaan het artikel staat een venstertje met daarbij de vraag: How does this story make you feel? En dan kun je kiezen tussen don't care, love, happy, angry, concerned of sad. Kortom, wat doet dit verhaal met je? Wat voor gevoel geeft het je? Hoe voelt dit verhaal voor u? En aan de ene kant, als ik zoiets zie, denk ik van wat een flauwekul, journalistiek moet gewoon informatief zijn. Maar aan de andere kant dacht ik, ik vond het fascinerend en ik klikte zo bij het eerste verhaal aan concerned. En ik ging naar het volgende verhaal. Dus het bezorgt je dan? En daar zit ook emoticons bij, hè? En dan krijg je een venstertje waarin je mag uitleggen waarom je concerned bent over dit verhaal. Nou ja, dat ging over die BBC-affaire. Dus ik dacht, het gaat om het naar verhaal. En ik ging naar het volgende. En ik moet zeggen dat het me wel ook als, als nieuwsconsument een soort prettig gevoel gaf om die vraag te krijgen. Ja? En hebben ze toen ook geprobeerd om je zorgen op te heffen, of dat niet? Nee, er kwam echt alleen maar een heel koud venstertje van Julie noted. Ja. Zou mooi zeggen, lekker telefoontje. Nou ja, hoe is het met u? De vraag is of het niet voor de bühne is, zoiets. Hetzelfde als het duimpje omhoog en het duimpje naar beneden. En ja, het is even om het je af te laten reageren. Ja, maar wat ik hier interessant aan vind is dat het dus niet het duimpje omhoog, duimpje naar beneden is of geef op een schaal van 1 tot 10. Maar het zijn wel smileys, het zijn emoties, toch? Het zijn emoties. Maar het is wel een... Ze vragen iets inhoudelijks samen. En dat is waar het voor mij interessant wordt. Juist omdat media inmiddels alles kunnen meten over het gedrag van hun lezers. Ze weten gewoon bij welke alinea in een stuk mensen afhaken. Maar waarom? Dat is nu natuurlijk, want de vraag duisterder. Is, doet het voor jou, om jou te laten horen, of wordt het vooral gedaan om gewoon data te verzamelen? Welke verhalen werken wel goed, welke niet? En de vraag is, ga je daar dan je inhoud op aanpassen? Ja, maar of ze goed werken, dat weten ze dus al. En dit is inderdaad, dit is een soort informatie. Nou ja, de vraag is of als er heel veel lezers dan aanklikken bezorgd, of ze dan denken, zullen we de volgende keer nog wel zo'n artikel plaatsen? Of het anders vormgeven. Of het anders vormgeven, of het anders inhoud geven. Ik weet het niet. Maar wat zou je dan van die ontwikkeling vinden? Nou ja, dat zou ik zorgelijk vinden. Want dan heb ik toch de neiging om te zeggen, het gaat toch uiteindelijk om de feiten die je wil weergeven in een artikel. En dan maakt het niet zoveel uit wat mensen daarbij voelen. Ja, ja. Want het kan je misschien ook het inzicht geven, dat wordt wel eens gezegd, journalisten staan net te ver af van hun publiek. Ja. Met die feedback. Als het gaat over de journalistiek, misschien gaat het wel over de inhoud. Misschien wordt iedereen wel heel treurig over een verslag van dat, ik roep maar wat, Sigrid Kaag niet meer terugkomt in de politiek, omdat ze bedreigd wordt. En dan weet je dus nog niks. Nee. Ik denk dat de mensen het vooral aanklikken op de inhoud van het bericht, niet op de journalistieke kwaliteit. Nee, maar jij vond het fijn om even zeggen wat jij vond. Ik vond het prettig. Clary, jij keek gisteren in opdracht dus enigszins naar de actualiteitenrubrieken, dus naar Nieuwsuur en naar Op 1. En je ergerde je aan een aantal momenten die voorbij kwam. Ik dacht, daar gaan we weer. Al dat feitenvrije mediacircus dat nu weer losbarst rond verkiezingen die overigens pas over een, 4 maanden zijn. En dat blijkbaar er ontzettend veel behoefte is om het er toch maar steeds over te hebben, zonder dat er iets is om erover te praten. Zullen we even luisteren waar we het over hebben dan? Ja, dat is goed. Het is een dame, dat is op zich alweer heel positief. Ja, dus ik denk dat ze best tegen de andere dames in andere partijen op kan. Ze is een intelligent mens. Ja, ik vind haar een erg inspirerende dame. Grappig is, ik denk dat ze hemelsbreed 100 meter van elkaar af wonen. En ze hebben ook alle twee een pup genomen in ongeveer dezelfde tijd. Dat zijn nu hele grote honden die ook alle twee Mo's heeft. Visie lijkt mij toch ook belangrijk. Ik heb natuurlijk nu heel lang een minister-president gehad die niet echt een visie had. En heeft zij dan een visie? Ja, grappig genoeg, de man van Marjolein Moorman, die maakt een podcast, die heet De Binnenkamer. En daar legt ze ook haar visie uit. En haar visie is een stuk doordachter dan die van Rutte. Ja. Ja, het is een beetje verwarrend. Het eerste fragment was een soort van foxpop. Dat waren drie bewoners van Amsterdam-Zuid. Die werd gevraagd hoe zij het vonden dat mevrouw Jezelgus de lijsttrekker was. Sorry, waarom moet ik weten wat drie willekeurige bewoners van Amsterdam-Zuid weten, vinden van? Mm-hmm. Dat vind ik al heel irritant. En het laatste fragment was uit Op één. Ja. En daar, dit is een beetje verwarrend. Het ging aanvankelijk over Jezelgus. En omdat daar verder niet zoveel over bekend is, wordt daar toch ook alleen maar weer over haar imago en enfin, dat soort dingen. En het ging ook over Marjolein Moorman, waarvan wij nog niet weten of zij zich... Ze gaat erover nadenken. Dus de eerste vraag was al aan de politiek commentator van dienst. Als ze straks leider wordt, hoe gaat ze het dan doen, denk je? Het is alleen maar speculeren. Het gaat echt helemaal nergens over. Op een gegeven moment horen wij dan van een politicoloog die daar ook wordt uitgenodigd en die bevriend is met Marjolein Moorman en die ook een hond heeft, net zoals Marjolein Moorman en mevrouw Jezelgus, die overigens allebei Moos heten, die honden. Ja, sorry hoor, ik Ja, dat is feitelijke informatie. Dat is wel feitelijke informatie, het heeft niets te maken met politieke inhoud. En dan eindelijk vraagt nota bene een van de gasten, Theo Maassen, die Zomergasten gaat presenteren, waar ik me zeer op verheug. Die vraagt dan, misschien moeten we ook nog iets doen met visie, gaat het er ook? Dan zegt de politicoloog, de man van Marjolein Moorman heeft ooit een podcast gemaakt met mevrouw Jezelgus. En dan denk, en dat ging over visie en ze heeft veel meer visie dan Rutte. En dan denk ik, daar gebeurt het. En dan zegt Charles Groenhuizen, nu we het toch over Moorman hebben. Ja, het ging weer door. En zo gaat het de hele tijd door. Zou je dan nu zeggen, Clary, wacht überhaupt hier nog mee? Want we weten nog niet wat ze gaan doen. Ik zeg, want als je niks te melden hebt, hou dan je mond. Nou, dan ga ik mijn mond dicht houden. Ik heb helemaal niet tegen jou. Nee. Ja. Marten Kruijf, jij zit wel beter. Is het meelachen van herkenbaarheid, herkenning? Wat mij heel erg opvalt de laatste jaren, zeg maar, is dat als je nou over CO2 praat of over klimaat of over Oekraïne, we zagen het allemaal aankomen. En we gaan pas handelen als we tegen de muur rijden en het niet anders kan en het politiek opportun wordt. En visie is niet visie op zich, maar is ook de durf om beleid wat je maakt af en toe tegen het licht te houden van klopt alles nog, klopt alle uitgangspunten nog en moeten niet halverwege dingen anders gaan doen. Of het gebrek aan beleid, ja. Dus dat je halverwege stuurt en niet pas gaat sturen als je tegen de muur aan zit. En dat baart mij zorgen. Daarom heb je toch een soort visie nodig in de toekomst van mensen. Waar gaan we heen? Maar ook mensen die in de spiegel durven kijken. Want zitten ze wel op de goede weg? En moeten we dingen niet anders gaan doen? Ja. En daar zou je juist wel journalistieke scherpte dan willen hebben. Enorm. Ja. Maar als je het over één mediamoment hebt, dan was het de vraag van Charles Groenhuizen aan de politiek commentator over Marjolein Moorman. Wat denk je dat ze echt denkt? Waar gaat dit over? Ja. Ik zit me nu al te heugen op volgende keer dat jij weer een avond voor de televisie moet zitten. Ik mag hopen dat ze wel met vakantie gaan. Er is een zomerstop, zeker. Ja. We blijven in Politiek Den Haag, want D66-leider Sigrid Kaag heeft zojuist een verklaring gegeven over haar vertrek. Vanochtend schreef ze in Trouw, gaf ze een interview dat ze bij de volgende verkiezingen geen lijsttrekker wordt voor haar partij en dat ze de politiek gaat verlaten. Het is niet een moment dat je een treinkaartje koopt. Ik was er al een hele tijd mee bezig. Het was echt een worsteling voor mij. Verantwoordelijkheid, leiderschap doorzetten versus wat het ook vraagt van je gezin. En ik ben al een hele tijd met die vraag bezig. Omdat er heel vaak door mensen juist werd gevraagd, ga je door, alsjeblieft, ga door. Dus dat ervaar je ook als een belofte. En ja, ik ben een plichtsgetrouw mens. We hebben ook dit kabinet mogelijk gemaakt. We hebben ons ingezet met verve en met passie. En dan is het altijd een moeilijk besluit. Maar wel een besluit, zoals ik zei, waar ik vrede mee heb. En heeft die colleges door uitzending waarin uw dochter zich uitspraken, heeft die nog aan uw besluit bijgedragen? Dat is niet het moment. Het was wel voor mij wel weer een confronterend moment. Die zag ik niet aankomen dat ze zich met z'n tweeën op nationale televisie zo durfde uit te spreken. Ik bedoel, daar is ook moed voor nodig. En dat wist ik ook niet. Maar het is niet dat moment. Ik was er al een hele tijd, dacht ik erover na. En heb ik er met een paar vriendinnen af en aan wel eens over gehad. Al wandelend met de honden. En wat zeiden uw vriendinnen? Nou, dat zijn ook vriendinnen die zeiden 6 jaar geleden, kind, doe het jezelf niet aan. We gunnen je wat beters. Ga niet de Nederlandse politiek in. Dus je moet altijd verschillende perspectieven horen. En dat zeiden ze nog steeds? Dat zeiden ze nog steeds. Maar uiteindelijk, mijn weging is mijn man en mijn gezin. Dat is mijn basis. Uiteindelijk doet elke vader of moeder of echtgenote alles voor degene die je dierbaar zijn. En ik wilde dit van hen niet nogmaals vragen, want het woog heel zwaar voor hen. Wat zei uw man daarover? Nou, mijn man, die is blij, die is opgelucht. Ja, bij het gezin in ieder geval opluchting. D66-leider Sigrid Kaag over haar vertrek zojuist. En in college-tour hadden haar dochters allebei eigenlijk gevraagd om iets anders te gaan doen. Omdat ze zich zorgen maakten om eigenlijk gewoon het leven van Kaag. En dat ze niet zoals Els Borst, dat haar lot op die manier zo zou zijn. Als jullie het beluisteren, Kerry Polak. Nou, ik moest meteen denken dat honden in elk geval een grote rol spelen in het leven van politici. Ja. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen dat het me niet verraste dat ze weggaat. En eigenlijk precies om de reden dat ze er al heel lang mee worstelt en dat ook in het publiek doet. Dus ik begrijp dat wel. Wat mij nu verbaast, om te horen, was dat zij zichzelf nu neerzet als vrouw en moeder. En terwijl een van de dingen waar ze steeds zo last van had, is dat ze steeds als vrouw is neergezet. En dat neemt ze nu op de een of andere manier over. Dat goed, maar ik begrijp het verder heel goed. Misschien ook door de ontwikkeling. Zeker, van ik het begrijp actief zijn in de politiek. Zeker, ja. Ik begrijp het heel goed en ik vind het buitengewoon triest dat iemand die haar sporen heeft verdiend in een buitenland als Libanon en Syrië, waar het echt niet veilig is, nu vanwege haar onveiligheid moet ophouden met haar. Met de politiek. Heeft de media, hebben de media daar Arjen Fortuyn ook een rol in gespeeld? Ja, ik denk dat in al dit soort processen spelen de media een rol. Dit is natuurlijk een heel erg ingewikkeld veld, waarbij er zeg maar kritiek op de standpunten van Kaag overging in harde persoonlijke kritiek. Die ook met om te zekere wellust werd rondgepompt zowel op sociale media als in de reguliere journalistiek. Mm-hmm. Waarna vervolgens inderdaad de horden helemaal loskwamen op sociale media en vervolgens zelfs op straat, waardoor ze dit besluit nu neemt. Maar ik denk dat het heel verstandig is voor de journalistiek om nog eens terug te kijken van welke rol hebben wij nou precies gespeeld in die dynamiek? Want het ging natuurlijk om kwalificaties aan haar adres. Nou, we hebben het gehad over heksen en dat Wilders die kwam daarmee. Dat is bijvoorbeeld in de Telegraaf uitgebreid overgenomen. Jij had zelf ook iets, hè, waarvan je zegt, dat heb ik gedaan... en ik weet niet of ik dat moeten doen. Nou, dat was er was een half jaar geleden of zo, stond er in een stuk in NRC bij ons, werd terloops de term kaaghaat gebruikt. En volgens werd er op de redactie gezegd van, dat moeten we eigenlijk niet zo doen. Dat als een soort vanzelfsprekendheid die haat in de krant zit. Dus volgens zijn er aanhalingstekens omgezet of een koppelteken of zo. Er is iets mee gedaan. Toen kwamen ze even bij mij langs als ombudsman. Ze vroeg, ja, we hebben dit gedaan. Wat vind jij er eigenlijk van? En toen zei ik, nou, volgens mij ben ik degene die in een televisierecensie 2 jaar geleden als eerste het woord kaaghaat in de krant heeft gezet. En ik deed dat toen vanuit een idee van, ik stel iets aan de kaak. Mm-hmm. Dat deze vrouw onredelijk bejegend wordt. En dat is een eigen leven gaan leiden. Uiteindelijk heb ik daarmee op een bepaalde manier ook de bijgedragen aan die dynamiek dat het haten van Kaag kennelijk een begrip werd en eigenlijk iets wat sommige mensen nou eenmaal doen, wat verkeerd is, maar ja, het hoort er nou eenmaal bij. Dus dat zijn, ik denk, achteraf denk ik inderdaad van, goh, daar heb ik op dat moment helemaal niet over nagedacht. En het is natuurlijk ook niet op het moment zelf kun je dat misschien ook niet voorzien. Nee. Maar je kunt in retrospectief wel denken van ja, ook het de bepaalde frames of kwalificaties. Ja, hoe vaker je iets doorgeeft, ook als je dat denkt te doen in een vorm van laten zien wat er mis is, hoe levender het wordt. Ja. Is het, als we kijken naar haar leiderschap, want de laatste maanden is het natuurlijk vooral gegaan over inderdaad wat zijn collegetour aangaf en de manier waarop er met haar wordt omgegaan, de zorgen van haar gezin. Het leiderschap, de Volkskrant is het, die schrijft daarover dat ze verlaat het Binnenhof. Haar glans vertrok al eerder. Telegraaf heeft ook een verhaal van dergelijke strekking over wat straalt ze nog uit en wat heeft ze uiteindelijk bereikt, Clary Polak, want zij wilde nieuw leiderschap. Ja, dat is zeker waar. En ik denk dat je ook gewoon kunt constateren dat haar missie in dat opzicht ook niet geslaagd is. Maar wat je je ook af zou kunnen vragen is hoe dat komt. Dat kan aan haar liggen. Ik vind ook helemaal niet dat je plotseling al je kritiek moet inslikken... omdat zij nu op deze manier moet vertrekken. Je moet het loszien van elkaar. Je moet het loszien van elkaar. En ik vind dat je gehouden bent om nog steeds iemand te beoordelen op zijn haar. Taal blijft zo'n moeilijk ding. Zijn haar daden. In dit geval haar daden. Ja. En ik vind dus ook dat je heel goed kritisch mag zijn. En dat zij haar glans is verloren. Het heeft ook te maken met de manier waarop zij soms, de hoekige manier waarop zij soms ook inging op kritische vragen en dat soort dingen. Je kunt je wel afvragen of dat misschien ook te maken had met al die bedreigingen. Dat weet ik niet. Nee, zij heeft wel wat voor ogen gehad. Ik wil alleen maar reageren op de inhoud en met rust en beschaving. Nou ja, en ik moet zeggen dat ik dat alleen maar kan toejuichen. Ja, dat heeft ze ook gedaan? Ik denk dat ze dat over het algemeen in elk geval heeft proberen te doen. En dat ze dat op een gegeven moment wat hoekig deed, dat is zeker waar. En het is ook niet altijd even leuk om naar te kijken. Maar ja, dat is iemand wat bij iemands persoonlijkheid hoort. De glans van haar elan was er inderdaad al heel snel af. Ja. Ja, eigenlijk al ook na de omzicht. Hier scheiden onze wegen. En daarna toch akkoord gaan met samenwerken met Rutte. Nou ja. Dat is volgens mij het moment geweest ook waarop veel links-progressieve kiezers in ieder geval hebben gedacht, oh, dan laat maar. Ja, ook al niet betrouwbaar, denk je dan. Ja. Marten Kruijf, hoe beschouw jij de dynamiek? Ja, het is opgaan, blinken en verzinken, zei mijn moeder altijd. Ziet dat heel snel wordt een etiket op iemand geplakt als hij nieuw komt in de media, zonder dat we de persoon eigenlijk kennen. En vervolgens komt iemand in een politieke situatie waarin je delen van jezelf moet loslaten en moet wheelen en dealen om toch iets gedaan te krijgen. En dan komt dat bijna als een boemerang terug bij je. En dat maakt mensen ook heel schichtig om in de politiek te gaan, want het persoonlijke wordt altijd vermengd met het zakelijke. En dat maakt het voor de familie en de omstanders ongelooflijk moeilijk. Dat offer is heel groot. Maar ze heeft zelf die lat heel erg hoog gelegd. Ja. Hè? Ze heeft zelf geroepen, ik ben premier waardig en misschien word ik, dat is prima hoor. Die dat is ambitie, ook wel prettig toch? Nee, dat zeg ik ook, dat is prima. Maar je legt de lat dan ook hoog. En ik wil een nieuwe bestuurscultuur en om die reden wil ik niet meer met Rutte. En als je daar dan allemaal van terugkomt, als je jezelf eerst enorm oppoetst en je dan komt er een. Zeker als je het over moreel leiderschap hebt, dan slaat hij terug in je gezicht. Ja. Iets anders nog. De BBC-presentator die beschuldigd wordt van seksueel grensoverschrijdend gedrag blijkt Hugh Edwards te zijn, anchorman bij BBC News at 10. Afgelopen weekend werd al een bekende presentator van de BBC, zo werd het gebracht, beschuldigd van misbruik in een artikel in The Sun. Opmerkelijk genoeg ontkende het vermeende slachtoffer later de aantijgingen. In de dagen daarna volgden meer beschuldigingen. En nu is dus ook de naam bekend geworden. Arjen Fortuyn, volgens mij gaan ze in Engeland daar wel anders mee om dan hier, hè? Ja, ik zag gisteravond toen ik klaar was met Stuf uit Nieuw-Zeeland, keek ik nog even bij The Guardian hoe het nou precies zat. En die hadden inderdaad die hielden een live blog bij over deze affaire, waarin verder helemaal niks gebeurde. Het enige wat er was gebeurd was dat vrouw van Hugh Edwards had gezegd van, nou, het gaat om mijn man en het gaat op het moment heel slecht met hem. Ja. Hij is ingestort en laat ons alsjeblieft met rust. Wat me allemaal hele redelijke verzoeken leken. Maar er wordt, men springt erop ook vanuit de met de gedachte aan de vijandschap tussen de BBC en de rechtse tabloids in Engeland. Wat daar heel erg speelt en ook volgens mij heel erg in de hoofden van alle journalisten zit. Alles wat je aan kunt grijpen, dat pak je dan. Moet je het zo zien? En maar ja, uiteindelijk, alles overzien, denk ik, we weten heel erg weinig. En laten we het vooral nu maar even uitzoeken. En ik denk dat het heel fijn is dat het gespeculeer over die naam voorbij is. Ja, maar dat is natuurlijk een hele buitengewoon onderdacht om. Ja, maar ook heel vreemd. Ik weet niet of jullie het fragment hebben gehoord, Clary, maar dan, ik probeer me het voor te stellen, als je dus zelf daar als presentator dan zit met de baas van de BBC. En zij vroeg dus om wie gaat het? Nou, zei die zeg ik niet. Toen gaf zij ook aan, maar wij weten allemaal om wie het gaat. Ja. Alleen, ja. Ik kan het jou dus niet vragen. Ik denk, bijna onmogelijk. Ja, het is een spanning tussen de privacy van iemand toch willen beschermen totdat bewezen is dat waar hij van beschuldigd wordt ook werkelijk gebeurd is. En het feit dat je daarmee allemaal andere mensen in discrediet brengt. En dat is natuurlijk sowieso krankzinnig. Waarvan justitie overigens al heeft aangegeven dat zij dus geen verder onderzoek gaat doen. Ja, dat is sowieso een hele gecompliceerde kwestie met die advocaat die plotseling naar voren is gekomen. En die heeft namens het van een van de hè? Slachtoffers. En het is een onzinvraag. Het is een krankzinnig verhaal. Maar ondertussen hangt daar nu wel een naam aan. Ja, maar we zijn allemaal dol op sensatie. En vooral als er ook nog wat leed bij betrokken is. Nou, Marten Kruijf, wat dat betreft kun je erover meepraten rond de Invictus Games. Ja, zeker. Ik zag ook hoe de verhouding was tussen de tabloids en met name de Sun en Prins Harry. En dat stond volgens mij zo ver uit elkaar en zo ver bezijden de waarheid. Maar hoe werkt zo'n mediadynamiek dan? Ja, het is heel gek als je gewoon mensen hebt in Den Haag 7 dagen lang die niet naar games kijken, maar alleen maar Harry volgen. Elke stap die hij doet, kijken of ze dat kunnen gebruiken om daar een headline van te maken de volgende dag. Ja, dat is gewoon onmenselijk wat daar gebeurt. Het heeft niks meer te maken met journalistiek. Helemaal niets. Zijn wij wat dat betreft wel wat terughoudender? Zouden wij heel anders met zo'n kwestie omgaan? We zijn, het is denk een hypothetische, maar wel wat terughoudender. Maar dat is in bij de Engelse tabloids is het niet zo heel ingewikkeld natuurlijk om wat terughoudender te zijn. Wat zei je, dit? Dat, in vergelijking met wat er in Engeland gebeurt, heb je dat al snel. Ja, ja. Oh, we hebben het al hier wel wat gevallen gehad. Inmiddels. Toch? Ja, dat waren wel andere gevallen. En we zijn, god, we smullen ervan. Alleen, we doen het iets meer, denk ik, toch met pogingen die overigens niet altijd lukken, hoor en wederhoor. Ja, dat wel. Waarin ook wel de verantwoording staat van wie er allemaal zijn gesproken. Ja, voordat dat je tot publicatie bent overgegaan. Wij zouden het ook nog over Left Laser hebben. Dat is met het uit de hand slaan van de microfoon van de VVD. Maar we zijn inmiddels al over 10:30 weer, zie ik. De ambities waren iets te groot. Maar kunnen we het nog een andere keer over hebben. Nu niet meer in ieder geval. Dank jullie wel. Beviel het, Clary? Ik vond het leuk. Mag je nog een keer komen? Nou, daar gaan we eens even goed over leren. Dank je wel. Clary Polak en Arjen NPO Partij. Radio 1. Kirsten Klomp is hier voor het laatste nieuws. Tabaksfabrikanten investeren miljarden in de farmaceutische industrie. Volgens Nieuwsuur steken ze vooral geld in medicijnen en behandelingen tegen astma en COPD. Aandoeningen die juist veroorzaakt worden door roken. Een hoge Russische generaal zegt dat hij uit zijn functie is gezet omdat hij kritiek had op de legerleiding. Ivan Popov stond aan het hoofd van een troepenmacht die vecht aan het front in Zaporizhia. Hij zou hebben geklaagd over een gebrek aan radarsystemen. En in Frankrijk gaat de zoektocht naar het vermiste jongetje Emile op kleinere schaal verder. Zaterdag begon een grote zoekactie, maar hij is nog steeds spoorloos. Volgens de Franse autoriteiten wordt nog wel doorgezocht, maar in een kleiner gebied en met minder mensen. En sprinter Fabio Jakobsen stapt vandaag niet meer op de fiets voor de 12e etappe in de Tour de France. Hij kwam in de 4e rit hard ten val en heeft daar nog steeds veel last van. Dankjewel, Kirsten. Wat is er nog aan verkeersinformatie, Tim? Nou, gelukkig nog maar één file, dus het gaat echt de goede kant op. De A58 komt nu in beeld erbij, vanuit Breda naar Eindhoven. Bij Oorschot een kapotte auto, 1 rijstrook afgesloten. Reken op een kwartier extra reistijd. Tot 11:30, Hélène Plag. In 2 uur van Spraakmakers ga ik praten met journalist Bram van Zundert, die het levensverhaal opschreef van vechtsportscheidsrechter Joop Ubeda. We zijn allebei hier. Goedemorgen. Goedemorgen. En welkom. Goedemorgen. Bram, niemand zal twijfelen aan de capaciteiten als scheidsrechter van Joop. Joop is tegelijkertijd niet van onbesproken gedrag, heeft meerdere keren vastgezeten. Waarom wilde je zijn verhaal vertellen? Nou, om precies die 2 dingen. Vanwege het contrast. Vanwege het contrast, ja. Dat is voor mij eigenlijk altijd in de hele rit ook wel het interessante geweest. Vanaf de eerste keer dat we bij elkaar waren. En nou ja, dat is daarna ook wel gebleken. Ja. De eerste keer dat jullie bij elkaar waren, Joop, hij heeft heel lang heeft hier gevolgd. Ben je af en toe gek van hem? Of? Soms wel, ja. Ik heb er 10 jaar over gedaan, want ik had... Na een half uurtje had ik vaak, zoek het maar uit, ik heb er geen zin meer in. Oh, dus die 10 jaar andere dingen te zaten doen. Ook wat poses tussen, wat fases tussen dat jij even zei, nu niet. Ja, dus lag wel een man hoofdzakelijk. Dat wel, ja. Dan Bram had gelegen, was maar 3 maanden af geweest. Correct. We gaan over dat contrast in die twee levens eigenlijk, die twee gezichten, gaan we straks wat uitgebreider praten. En onze spraakmaker, wou ik zeggen, oud-commandant landstrijdkrachten Mart Kruijf, hoorde u natuurlijk al. Hij is bij ons om te praten zometeen over de laatste ontwikkelingen in de oorlog in Oekraïne. Met de NAVO-top in Vilnius natuurlijk vers in het geheugen. Eerst nu een nieuwsupdate via de NOS. U hoorde het net al van Kirsten. Fabio Jacobsen gaat de Tour verlaten. Het heeft zijn ploeg bekendgemaakt. Contact met wielercommentator Gio Lippens. Gio, goedemorgen. Ja, Jelene, goedemorgen. Hij heeft veel last van zijn val, hè, in de vierde etappe. Ja, ja, hij is in de vierde etappe gevallen. Hij helpt dat auto- en motorcircuit in Nogaro. En daar heeft hij toch echt zoveel last van gehad. Hij had verwondingen aan de schouder. Hij had verwondingen aan zijn benen, aan de zijkant van zijn lijf. En hij heeft nu aangegeven dat hij merkt dat hij niet herstelt van die verwondingen. Kijk, die wonden die gaan vanzelf dicht, maar dat lichaam is natuurlijk uitgeput. En we hebben eerder al gemerkt in een van die etappes dat hij echt met hangen en wurgen nog maar bij kon blijven. En als je dan bedenkt dat het vanaf vandaag tot volgende week donderdag alleen nog maar klimmen is eigenlijk, dan snap je die beslissing heel goed. Ja. Heeft het je toch nog verrast? Ja, omdat hij toch tot nu toe gewoon iedere keer manmoedig geprobeerd heeft om bij te blijven. En gisteren was trouwens een ideale etappe, zeg maar, voor hem en voor zijn herstel. Want het was een echte sprintetappe, waarin ook onderweg niet al te hard gereden werd. Maar ja, in die sprint kwam hij uiteindelijk niet verder dan de 16e plaats. En ik denk dat dat nou net eventjes een tikje heeft gegeven van oké, ik doe niet meer mee op dit moment. Mm-hmm. Ik ga niet herstellen. Dus volgende week donderdag en zeker volgende week zondag, als de Tour aankomt op de Champs-Élysées, dan ben ik toch niet in top voor. Kortom, dan heeft hij maar het verstandige gedaan. En overleg met de ploeg trouwens. Hoor. Ik denk dat ze best wel wat druk op hem hebben uitgeoefend. Ja, ja. Want een wielrenner wil eigenlijk altijd door. Hè? Nou ja, dat vroeg me af. Zijn ploeg heeft dat nu laten weten. Hij gold natuurlijk als van tevoren in ieder geval als een van de grote favorieten voor de massasprints. Dat moet natuurlijk hard aankomen bij hem. Maar heeft hij zelf al gereageerd? Ja, hij heeft in ieder geval gezegd, maar dat in het persbericht van de ploeg, dus dat wordt dan door een persvoorlichter wordt dat opgeschreven, heeft hij dus gezegd van ik herstel niet meer, het heeft weinig zin om door te gaan. Maar je kunt toch wel, kijk, die ploeg die weet natuurlijk ook dat ze zonder Fabio Jacobsen eigenlijk weinig meer te zoeken hebben in deze Tour. Want andere topsprinters hebben ze niet, ze hebben geen klassementsman. Misschien iemand voor een etappe zoals vandaag, Julien Alaphilippe. Maar het is verschrikkelijk moeilijk om een etappe te winnen in de Tour. En dat zal voor die ploeg alleen maar moeilijker worden nu. Ja, ja. Gio, dankjewel voor jouw toelichting. Wielercommentator Gio Lippens was dat. Wij gaan naar school, naar Zwolle. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Ja, vlak voor het sluiten van de deuren daar voor de zomervakantie is verslaggever Thomas Schuurman op de basisschool. Doen ze überhaupt nog iets daar? Schoonmaken? Tafeltjes leegmaken, dat soort dingen. Dat valt hier nog mee, moet ik zeggen. Al was het maar omdat ze net ook buiten het speelkwartier hebben gehad en het nu ook buiten hoost van de regen. Dus ze zijn al lang blij dat ze binnen zitten en een boterhammetje eten. Want ook dat hoort erbij natuurlijk. We lopen even de klas in. Een gemengde groep 7 en 8 van de Triomundo school, basisschool in Zwolle. Nou, dames en heren, grote ogen hier richting mijn hoofd. Wordt er nog een beetje gewerkt, is de vraag? Ja! Kijk, ze zijn te preppen, Guilaine. Dan nog maar even de vraag. Hebben we ook een beetje zin in de vakantie? Komt u weer? Ja! Nou, allemaal uit volle borst. Dat klinkt heel eensgezind. Maar we zijn hier niet voor de vakantie, meneer Kruijf. Waarom ben ik hier? Om de vraag te stellen waarom het zo moeilijk is om mobieltjes te weigeren in de klas, in het basisonderwijs. Ja. Ja, want dat was vorige week in het nieuws, hè? En dat is voorlopig nog even uitgesteld of daar een verbod komt. Nou, dat kunnen we hier mooi vragen, hè? Want iedereen is nu muisstil, hè? Want dat kunnen ze wel degelijk. We lopen even naar een van de leerlingen hier toe. Anouk, armpjes over elkaar, in volle afwachting. Waar is jouw telefoon eigenlijk? In de la. Oh, je wijst naar een laadje hier om de hoek. Die moet je inleveren dus? Ja, die moeten we inleveren en dan stilzetten. Ja. Balen, hè? Ja. Ja, echt? Of snap je het ook wel? Ja, ik snap het ook wel. Ja. Snappen de rest van de kinderen in deze klas het ook, denk je? Ja, denk het wel. Ja. Nou, dat klinkt duidelijk. Juffrouw Ilse, kunt u er even bij komen? Want we zien hier inderdaad een laadje onder uw bureau. Ligt uw eigen telefoon er ook in? Die ligt er bovenop. Oh jee. Ja, want soms dan moet ik iemand bellen. Vanochtend ook nog iemand die ziek was. En dan bel ik even naar ouders. En mijn kunt u toch ook uit dat laadje halen? Eigenlijk wel, ja. Ja, want u moet het goede voorbeeld geven. Ja, eigenlijk zou ik hem er ook in moeten stoppen. Nooit over nagedacht. Ja, want, het is uiteindelijk best lastig. Heeft u er wel eens last van telefoons? Zo nu en dan gaat er eentje af, dan staat hij niet op stil. En zo nu en dan, zit hij toch nog in een tas. Ja. En hij mag natuurlijk niet gebruikt worden. Ja. Maar de vraag is of er een landelijk verbod voor moet komen. Dat gaan we even vragen aan de directeur, Manon Kesseling, die hier ook in de klas staat. Ja, het is over de vakantie heen getild. Er is een dringend advies, ook aan het middelbaar onderwijs, hè, om die mobieltjes weg te doen uit de klas, want het is verstorend, et cetera. Maar dat geldt nog niet voor de basisscholen. Eerst maar eens, is het in alle klassen zo geregeld dat ze in een laadje moeten? Ja, het is in alle klassen zo geregeld. En natuurlijk, hoe ouder de kinderen zijn, hoe meer mobiele telefoons er meegaan. Maar dat begint ook wel steeds eerder, dat kinderen al vanaf groep 5 een mobiele telefoon mee hebben. En dan is het zo dat wij in principe zeggen, wij willen die mobiele telefoon niet zien. Die gaat in het laadje en aan het eind van de dag gaat hij er weer uit. Ja. Even ook aan meneer De Kruijf in de studio. Ik heb vorige week nog even de PO-raad gebeld, die hierover zou kunnen gaan. Ja, die hebben ook al eerder gezegd, ja, een verbod, dan krijg je weer een regel. En we hebben al zoveel regels. Laat dat nou vooral ook aan de scholen, is toch vaak het idee. Voelt u dat ook een beetje, de irritatie van, ja, moeten we nou weer met een regel komen? Nou, dat tweede zeker. Kijk, het eerste is gewoon 5 woorden. Geen mobieltjes in de klas en je bent klaar. Maar het tweede is dat er volgens mij een hele diepere oorzaak onder zit. En dat is, moet je nou als politiek gaan bepalen of er mobieltjes in de klas moeten of niet? He, bij de krijgsmacht zeggen we altijd wat mensen moeten doen en waarom. Maar zeg vooral niet hoe ze het moeten doen. Want vertrouw ze in hun vakmanschap en hun flexibiliteit en hun verbondenheid met wat ze uiteindelijk moeten gaan leveren. En dan kan ik niet indenken dat er überhaupt scholen zijn die er niet over hebben nagedacht. Dus ga je als politiek niet met dit soort details bezighouden. Vertrouw je mensen en geloof dat ze het goede doen. Dat is waar het volgens mij om gaat. Mevrouw Kesseling, meneer De Kruijf zegt, ja, laat dat nou toch eigenlijk vooral aan de scholen. Deelt u die mening? Ik denk inderdaad dat wij het in het basisonderwijs wel voor elkaar krijgen om het te regelen. Ik vind het echt een andere situatie op het voortgezet onderwijs. En ik denk dat het ondersteunend kan werken dat de maatschappij hier ook wat van vindt. En dat niet alleen maar aan de scholen overlaat. En, want we doen het samen met ouders. En ik denk dat het goed is dat we allemaal daar achter staan. Dat we een bepaald beleid hebben. En dat we dat met elkaar doen. En daar hebben we de maatschappij ook voor nodig. En daar hebben we ons. Daar hebben we Den Haag ook bij nodig. Ja. Juffrouw Iersel, zijn ze ooit zo stil geweest in de klas? Ja, kunnen we het niet horen? Loop er even naartoe. Oh, ze zijn altijd zo stil. Oh, hoor. Tuurlijk. Nou, de kinderen bedankt. Juffrouw Iersel ook bedankt. Manon bedankt. En terug even naar u, meneer De Kruijf. Ik zei het net tegen de juf. Die mobiel moet eigenlijk ook dat laadje in. Hè? Bent u iemand die in het gezelschap bijvoorbeeld van kinderen de mobiele telefoon weglegt? Ja hoor, zeker. Ja. Zeker niet heilig, nee. Ik heb hem ook niet op tafel liggen. Nee, ik moet enige. Eerlijk zeggen, want er zijn best vaak gasten. Oh, ik heb het voor de rest nog niet rondgekeken. Ja, nee, in dit geval. Maar er zijn veel gasten die hem op tafel hebben liggen. Maar in dit geval niemand. Nee, maar ook voor het zeg maar hogere onderwijs. Soms moet je doen wat goed is. En niet wat de meeste mensen willen. Ja. Dus dan moet je gewoon zeggen, geen telefoons in het klas. Want het leidt gewoon af. En anders komt Marten Kruijf eventjes langs. Zo is het. Dat is duidelijk. Dankjewel, Thomas. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox. Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Hij groeide op in de Nijmeegse wijk De Wolfskuil en reisde de hele wereld over als internationaal gevierd scheidsrechter in de vechtsport, waar hij met de grootte der aarde in de ring stond. En terwijl hij naar eigen zeggen in die Nijmeegse wijk, waar hij nog steeds woont, ook zal sterven, verbaast het menigeen dat hij überhaupt nog leeft. Want waar hij binnen de ring anderen zegt zich aan de regels te moeten houden, heeft hij buiten de ring daar niet veel mee op. Journalist Bram van Zundert schreef het levensverhaal op van Joop Ubeda en ze zitten dus allebei hier. Joop, je hebt je eigen sportschool, 75 lentes jong. Ja. Nu, zo te zien, train jij nog mee? Ik train er regelmatig mee, ja. Ja. En dat is ook een beetje krachttraining, dus. En die jongeren, die kun je nog wel aan? Nou, daar heb ik mijn trucjes nog wel voor. Daar heb je je trucjes daar wel heb voor? Trucjes nog wel voor. Ja, maar die zijn wel binnen de regels? Ja, binnen de regels, ja. Ja, dat wel. Dus, ja. Als we kijken binnen de ring, en volgens vechtsporter Badahari behoor je tot de top 3 van topscheidsrechters van de wereld. Wat maakt jou een goede scheidsrechter? Ik denk mijn afkomst, weet ik niet. Ik zou het niet weten. Ik denk de liefde voor de sport plus je afkomst. En wat is die afkomst dan, waardoor je... Ja, dat ik in een hele rauwe buurt opgegroeid ben. Dus waar de regeltjes niet zo nauw genomen werden. Uh-huh. Dus ik zeg altijd, als ik op de Berendalse Weg geboren was in Nijmegen, of op de Goudkus, had ik misschien een ander leven geleid. Maar ja, het is me net bij je opgegroeid. Maar er zit dus juist een contrast, want de regels werden niet zo nauw genomen. Ik heb een rauw leven, maar in de ring is het juist belangrijk dat je uiteindelijk die gasten luisteren, moeten ze naar jou luisteren. Met regels, je krijgt een opleiding als scheidsrechter. Dus, en daar word je bijgebracht. Je bent een baas in de ring. Mm-hmm. Je zorgt dat het gevecht goed loopt. Dat de veiligheid voor de vechters. Dus dat sleept er van automatisch in. Ja. Maar ja, ik was buiten. Ja. Veel mensen die me kennen zeggen, ja, je hebt er twee kanten. Dus dat zal wel, als ik twee kanten heb. Ja, die zie je zelf toch ook wel, denk ik? Ja, dat zie ik zelf ook, het ondersgoed, ja. Ja. Dus, En ben je blij met allebei de kanten? Ja. Nou, de ene had rustig iets minder kunnen. Die verkeerde kant die had rustig iets minder kunnen. Ja. Maar ja, het zit in mijn karakter. Ik kan er ook niks aan veranderen. Het is, Bram, voor jou reden geweest om het verhaal juist op te willen schrijven? Ja, inderdaad. Ik denk dat juist die twee gezichten, er zijn er nog wel een paar, maar ik denk dat die daar ook wel mee samenhangen. Maar juist die twee gezichten maakt het denk ik een heel erg interessante figuur om te beschrijven. Ja. En ook om te volgen. Want wat is het wat dat hebben de grootste vechters eigenlijk zoveel respect afdwingt in die ring? Nou, ik denk dat daar ook wel in zit, weet je wel. Kijk, het zijn toch, en dat is wel de afgelopen jaren, ik moet zeggen, die jaren dat wij nou samen bezig zijn geweest met dit boek, is dat wel veranderd. Het is wel ietsje breder geworden. Het is maatschappelijk is de sport ook een stuk meer mainstream geworden, zou ik zeggen. Juist in die 10 jaar. Maar goed, normaal gesproken zijn ook de jongens en meiden in die ring, die ook uit een bepaald milieu afkomstig zijn. En ik denk dat heel goed met elkaar omgaat. En dat Joop... Ja, de taal sprak. Ja, precies. Hij spreekt de taal. Hij laat mensen nergens mee wegpiepen. En dat is natuurlijk de eigenschap die een scheidsrechter moet hebben, zeker in de vechtsport. Ja, want als ik merk dat ook met het lezen van het boek, dat ik het in die zin lastig te rijmen vind. Dat contrast met die twee gezichten. Want in de ring, zo zorg je natuurlijk als scheidsrechter dat een wedstrijd eerlijk verloopt. Hè, volgens de regels die er zijn. Daarbuiten heb je inderdaad inbraken gepleegd, overvallen, 8 keer in de gevangenis gezeten. Dus het was een wereld van niet alleen vechten, maar ook diefstal, hoeren, drugs. Overvallen. Kan ik even op terug. Ik heb meneer Rendek overvallen gepleegd heb. Ja, kledingwinkels leeggehaald. Ja. Ja, dat is iets anders. Dat is s'nachts. Dan moet niet eens een overval. Ja. Maar gelden voor jou andere regels? Nou, voor mij gelden de regels net zoals voor iedereen. Alleen, ik pak dus iets ruimer op. Ja, waarom? Ja, dat zou ik niet weten. Dus ik vond het allemaal maar normaal. Het is niet normaal. Dat moet ik nageven. Want de kinderen op mijn sportschool die vertellen gewoon van... Luister, je moet luisteren, want als je niet luistert, kom je in de gevangenis. En ik heb daar heel vaak gezeten. En het is daar heel slecht. En je krijgt weinig eten en je krijgt klappen. Dus ik probeer die kinderen dat zo te vertellen. Mm-hmm. Dat leer ze wel? Dat leer ik ze wel, ja. Om het goede pad te blijven. Want dat is zeg altijd, ga niet zo doen als ik, want ik heb nooit geluisterd. En daarom heb ik vaak in de gevangenis gezeten. Oké. Want als ik het boek lees, heb ik niet het idee van dat je er met spijt of zo op terugkijkt. Ja, maar ik heb een hele andere zienswijze over spijt en excuses. Als ik nou Rutte bij de kop neem, die biedt altijd zijn excuses aan of vergeet alles. Dus wat even zin. Ik ben niet zo'n man van excuses. Ik vind je mond van tevoren, je weet waar je mee bezig gaat. En als je de fout niet gaat, dan moet je niet lullen van later. Ga maar excuses aanbieden en zal wel voorbij zijn. Je moet gewoon zorgen dat het niet gebeurt. Maar dan heb je niet het gevoel, als er dan iets was gebeurd waarvoor je hebt vastgezeten, van ik ga dat volgende keer niet meer doen. Of had ik het maar niet gedaan. Is dat nooit een gevoel wat er dan is geweest? Nee, dat is nooit een gevoel heb ik nooit gehad. Ik ben ook altijd zo van, je weet waar ik buiten mee bezig ben. En als je gepakt wordt, dan kom je vast te zitten en ben je niet gelopen janken. Moet je gewoon die straf nemen zoals je hem krijgt. En dan moet je buiten flinke dragen, dan ben je ook maar een flinke kerel zijn. Want in de baas had ik helemaal een hekel aan de jankers. Ik zei, hij buiten maar je moet gaan lopen janken. Had je nou niet terechtgekomen? Ja. En dan begreep ik ook als er pedofielen in de gevangenis zaten... Dat ja, die dan... gaf ik wel eens per klapjes, ja. Want dan zei de bewaarder tegen mij... dan zetten we weer in mijn belastingsschuld. Zo werd dat omschreven. De bewaarder gaat niet tegen mij zeggen, dat is weer een pedofiel. Dus je zegt, dan zetten we weer in mijn belastingsschuld... op de afdeling. Nou ja, dan zei ik tegen die knapen, nou, als hij gaat douchen... dan moet je even wachten, want dan ga ik erachteraan. Ja. Maar hoe kan je dan die jongeren in jouw sportschool vertellen... van, joh, doe het maar niet, als je eigenlijk er zo achter staat... om dit soort dingen wel te doen? Of hebben we het nou voor de pedofielen? Nou ja, bijvoorbeeld. Maar ook gewoon de klappen gewoon uitdelen. Zet het ook met de poten aan andermans kinderen. Ja. Blijf er met je poten vanaf. Maar ze zitten toch in de gevangenis om hun straf uit te zien. Ja, maar ze hebben geen straf genoeg gehad. Ze krijgen minder als hetzelfde feit. De volle feit is ergens wat wij gedaan hebben. Alleen ze krijgen een stuk minder straf. En ze komen tegenwoordig allemaal op een BZA-afdeling te zitten. Bijzondere zorgafdeling. Als er één bewaarder ziek is, dan zit je 24 uur per dag op cel. En die gasten lopen buiten te scholen, boelen en die lopen te sporten. Maar die moeten begeleid worden. Dat vind je niet ze komen buiten en het eerste was ze rondkijken voor de kleine kinderen lopen, die vieze ronde. Maar dan vind je dus eigenlijk dat je voor eigen rechter mag spelen? Ja, daar denk ik helemaal niet zo over na. Maar dat is wel wat je doet, toch? Ja, dat is wel wat ik doe, ja. Ja. Maar ik ben niet de enige in de gevangenis wie dat doet. Want er lopen meer jongens zoals ik. Er lopen meer mensen zoals ik. Wie denken van, want je mist je kinderen. Als je in de gevangenis zit, mis je kinderen. Mm-hmm. En dan ga je denken. Dan denken ze, viezerik, verzellig gaat, pakken ze mijn kind terwijl ik hier zit. En dan wordt het dan ook blind gewoon bij jou? Beetje, of? Dan gaat het een beetje bij je in de kop spelen. Ja. En dan spreek je met elkaar af van, de ene keer doe ik het, de andere keer doe hij het. Want Bram, als jij hebt 10 jaar met Joop meegelopen. Ja. Dus veel verhalen gehoord, veel dingen gezien ook. Heb je het idee als het gaat om autoriteit of eigen rechter spelen? Of hoe kijk je daar dan tegenaan? Nou ja, ik zie een beetje, in dit specifieke geval. Ik denk dat wel een gevoel is dat heel veel mensen hebben dat. En we hebben nou eenmaal met z'n allen afgesproken in deze maatschappij. Dat monopolie op geweld, dat we dat overdragen, hè, aan de politie, justitie. Maar ik denk dat heel veel mensen heel goed aanvoelen wat Joop zegt. En dan is het deel 2 of je daarna handelt of niet. En ja, ik denk dat iedereen daar dan ook weer vrij in is. En daar hebben we dan aansluitend ook weer een rechtssysteem voor. Mm. Om daarop in te grijpen of niet. Maar het gevoel is, denk ik, is ons denk ik alle niet vreemd. Ja. Marten Kruijf, hoe luister jij als militair? Een man van de regels, denk ik dan maar even hiernaar. Nou, dat valt wel mee. Maar we hebben natuurlijk in dienst, sinds we een beroepsleger hebben, ontzettend veel van dit soort mensen in dienst. Waar een scherp kantje aan zit, maar die je fantastisch kunt inzetten. Als je er met een goed leiderschap, een goed norm- en waardekader omheen zet. Want dat zijn er fantastische mensen die je altijd mee wil hebben. Als je naar buiten gaat, de poort uit. Ja. En als je het dan hebt over een goed kader, is dat dan wat Joop net aangeeft, dit is misschien de plek waar ik ben, rauwe jeugd. Ja, dan moet je even dit eruit halen. En dat is vorming, dat is leiderschap. Zeggen, luister, dit doen we wel, dit doen we niet. Dat zijn de grenzen. Maar als je dat duidelijk aangeeft, en dat noemen we kloppen op de schouder, schop onder de kont, dan heb je fantastische mensen in dienst. Heb je dat ooit gehad of gezocht, Joop? Ik heb ook in het leger gezeten. En ik ben ook korporaal geweest. Een voertuigcommandant, stuiscommandant. Mm-hmm. En ik ben ook onderscheiden geweest en moet betrouwen leid. Dus toen had ik het gezag wel, maar toen had ik al leiderscapaciteiten. Ja, maar uiteindelijk moest je ook voor de, niet durfde, dat deed ik wel. Ja, je moest wel voor de krijgsraad uiteindelijk komen. Nee, ik ben niet voor de krijgsraad geweest. Ik heb gewoon de krijgsraad te velden gehad. Dat ik te laat zweefvliegveld. Dan is het niet allemaal van de toch? Dat kunnen we wel dan constateren. Maar ik ben wel afgezwaard als korporaal. Want ik werd verneukt eigenlijk door een sergeant die een bloedhekel in mijn had. Want dat was ook een dienstplichtige sergeant. En die had mijn maatje vanuit. Verneukt, zeg het maar. En toen heb ik hem s'avonds alweer in de combi-isbak gezeten. En dan slok ik te veel op, ja. Toen hebben we maar een keer een knokpartijtje ervan gehangen. Ja, dat denk ik van het ander dan. Ja. Maar heb jij, om toch wel even daarop terug te komen, want Mart, dat heb je het gemist? Had jij graag iemand gehad die de rauwe randjes, of hoe je het wil noemen, eraf had gehaald? Dat je minder erop los hebt getimmerd? Ja, maar ik heb niet overal een rauw kantje mee, hè. Kijk, want ik heb ook andere dingen. Ik heb laatst ook wel een benefietgala georganiseerd. We kennen mijn stofwisselingsziekte. Dat soort dingen. 26 augustus, dan sta ik weer op een fight night voor kanker. In Boerdonk. Dus dat doe ik allemaal belangeloos. Dus het is niet zo dat alles van mij maar slecht is of weet ik wat. Tuurlijk heb ik mijn foute dingen gehad. Maar ik heb mijn straf ervoor gehad en ik vind het wel best. Ja. En ik ben niet zo'n man van sorry en excuses. Nee, dan zie ik je niet zitten. Nee. En ik zeg gewoon, je moet zo van tevoren tegen een excuus aan of te bieden. Ja. Is het, want de zoon van Joop, Perry, die komt ook aan het woord in het boek, ja. Bram. Die geeft aan, thuis zou een veilige haven moeten zijn. Dat was het voor mij niet. Wat heeft hij daarover verteld? Nou ja, dat heeft hij zo gevoeld inderdaad, ja. Ik denk dat ook inderdaad lastig is. Hoe Joop is. Inderdaad. En het is, moet ik zeggen, door de jaren heen denk ik ook wel wat afgezwakt. Hè? Zeg maar de echte rauwe randen. Maar ja, goed, in die tijd was dat nog anders. Maar en dat vind ik dan ook wel weer mooi. Alles wat jij in die tijd deed, Joop, of het nou mocht of niet, dat was wel altijd voor je zoon en je dochter. Alles wat je ophaalde op plekken waar je het eigenlijk niet zou mogen halen, was altijd wel maar met één gedachte. Alles voor de kinderen. Ja. En dat sterke, ja, toch ook ergens wel weer op een andere manier dan dat ik dat zelf altijd heb meegekregen thuis. Toch ook een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Mm. En dat heeft er voor mij voor gezorgd dat ik nooit moeite heb gehad. Want ik denk dat je daar misschien ook een beetje op doelt. Moeite heb gehad met de verhalen en dingen die er zijn gebeurd. En ja, ik heb dat altijd op die manier heb ik dat altijd altijd kunnen plaatsen. Het riep bij mij in dit geval juist de vraag op, omdat je meer dan duidelijk wordt uit het boek ook, Joop, dat je zegt alles voor mijn gezin. Dus als dan jouw zoon dat zegt, dat lijkt me dan eigenlijk gewoon kloten. Ja, nou goed, het enige wat ik erover wil zeggen is, ik had een hart-liefde verhouding. Dus dat was na 7 jaar over, net een lange duurt. Dus dat is het enige wat ik erover kwijt wil. Ik ga er niet over in. Nee. Maar mag ik daar dan uit concluderen dat het je wel pijn doet als je dat hoort? Nou, het is, dan zouden mijn kinderen het overnieuw moeten beherleven. Dus daar zit ik helemaal niet op te wachten. Nee. Oké. Okay. Wat voor droom had je als jongen? Wat voor droom als jongen? Nou, was dit het leven wat je wilde leiden? Ik kom uit een rauwe volksbuurt, dat noemden ze vroeger de Rainbow van Nijmegen. Dat zegt er genoeg. Dus ik weet niet of je dromen had als jeugd. Ja, voetballen, we lagen de hele dag op straat. En je was onderweg. Toen was Nijmegen nog maar half volgebouwd. Daar hadden veel boerenbedrijven eromheen. Fruitkwekers en alles. Dus je liep de hele dag fruit te jatten. Daar begon je aan mee. Want het was thuis geen rijkdom. Niet alleen bij mij, maar bij de meesten niet. Bij ons in de buurt. Dan had je gewoon niks te eten. Ja, als je s'avonds uit je honger had en je vroeg een snee brood, en die kon niet. Want je vader moest morgens werken, dan had hij geen brood genoeg om mee werk te nemen. Mm-hmm. Ja, daar werd je als kind mee opgevoed. Dus je leert gewoon automatisch waar het veel hangt, ga dan maar van weghalen. Ja. Het is niet de goede weg hoor. Je hoort mij niet zeggen dat dat goed is. Ik zou het iedereen afraaien, maar het was nou eenmaal zo. Ja. Staat dat leven ver van jou af, Ram? Dat is op zich wel grappig. Wij zijn hemelsbreed, ben ik 300-400 meter verderop opgegroeid. Maar het was een compleet andere wereld. Ja, ik denk dat in de tijd dat ik opgroeide, was de buurt niet meer zoals toen, hè, Joop. Maar dat waren nog wel zeg maar de uitloop daarvan. Maar ja, dat was voor mij een compleet andere wereld, ja. Ja, dus dat was voor mij wel goed niet nieuw. Het is gek, hè, dat het zo dicht bij elkaar zit. Daarom zei ik altijd, zeker op de Goudkust op de Kwakkenberg was geboren, had ik ook een ander leven geleid. Ja. Het is me net weer opgegroeid. Ja. En ik ben niet de enige in Nijmegen zo, hè, wie er zo opgegroeid is. Ja, maar dat is denk ik ook wel iets breeds. Ik denk dat heel veel mensen dit verhaal wel zien. Dat hebben natuurlijk alle grote steden. Hè. Dat was in die tijd, had je Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, had je overal dat soort wijken. En de laatste jaren zijn die echte probleemwijken, die zijn wel uit elkaar getrokken natuurlijk door de woningbouw. Mm. Door gemeentes, die hebben daar heel sterk op ingezet. Heeft de wijk ook heel veel goed gedaan. Ja, en Joop die woont er nou nog, nagenoeg dezelfde plek. Je gaat nooit weg daar, toch? Ik ga er, als ik, ja, in een houten kapsel ga ik weg daar, een houten jas. Uit mij ga ik er niet weg. Maar ja, je bent nu zo veel rustiger geworden, daar mag je nog even mee. Ja, daar wacht ik nog even mee, als ik ken. Maar ik zeg, de buurt is wel heel erg veranderd. Ik zeg, er woont tegenwoordig allemaal van de bakfietsvolk, zo noem ik het maar. Ze komen de straat en het is maar leuk je bakfiets met de kinderen ervoor in. Ik begin langzaam een goudkust te worden. Als ze maar zo in een spot schrijven, word ik uitkijken van mijn leven. Ze hebben op me geschoten dat ik niet doodgeschoten ben. Maar, zo'n bakfiets is een grote gevaar voor jou. Ja. Ik ben bang voor een bakfiets. Ik heb geen angst in mijn donder zitten, laat ik dat zo zeggen. Want ik ken het woord angst niet. Nee. Maar ik denk als mensen. Als ik ben ik denk overreden van het levenslang in de ring lezen dat ze duidelijk hebben dat jij weinig angst kent. Dankjewel. NPO Radio 1. Wat hebben we de Russen aangedaan? Zijn wij Oekraïners zo slecht? De podcast Stad in Oorlog werd bekroond met een zilveren reismicrofoon. Bommen slaan kraters in mijn straten. Mensen vluchten of gaan naar het front. Ik ben Kharkiv. Stad in Oorlog. In Bureau Buitenland Special spreekt Chris Keijne met de makers Edwin Koopman en Michiel Driebergen. Ik zie inderdaad wat verderop een flat waar het helemaal zwart geblakerd is. De VPRO met Bureau Buitenland Special Stad in Oorlog. Zaterdagavond om 7 uur op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ik schilder. Mensen noemen mij een meester. Zoals bijna al mijn tijdgenoten meesters zijn. Maar ik doe alles net even anders. Ik ben Rembrandt. Bezoek Rembrandt en tijdgenoten nu in de Hermitage Amsterdam. Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt. Is het niet ongelofelijk? Als één vogel ineens van richting verandert, volgt ook de rest van de zwerm. Net als in de natuur kan ook jij zo'n beweging op gang brengen door te kiezen voor een eerlijke en duurzame telefoon. Fairphone. Change is in your hands. Bewonder ook de 72 wereldberoemde goudse glazen in de prachtige Sint-Janskerk. Kies jouw duurzame telefoon op Fairphone.com. Change is in your hands. Waarom zou jouw gevoel voor stijl ophouden zodra je in de auto stapt? Geniet van de mooie dingen in het leven met de nieuwe elektrische Fiat 500 Red. De meest stijlvolle, compacte elektrische auto voor in de stad en ver daarbuiten. Al vanaf €279 per maand met Fiat betaalplan. En ontvang nu nog €2950 overheidssubsidie. Ga snel naar fiat.nl. Let op. Geld lenen kost geld. Zo, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Jouw leven is zo'n overweldigende manifestatie van leven dat zelfs de dood jou niet kan doden. Lang nadat de muren van Athene gevallen zijn, lang nadat de goden hun handen van de wereld hebben afgetrokken en lang nadat de cacophonie van barbaarse talen bezit heeft genomen van de Acropolis, zal de naam Alcibiades nog steeds op lippen van mensen liggen. Alcibiades, de nieuwe roman van Ilya Leonard Pfeiffer, ligt nu in de boekhandel. Erop uit in de zomervakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Alcibiades, de nieuwe roman van Ilya Leonard Pfeiffer, ligt nu in de boekhandel. Ontdek met Holland Amerika Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland Amerika Lijn, met wie anders? Ervaar de pracht van Groningen en de muziek van Ede Staal in de expositie Mijn Groningen, Mien Gun. Bij Groningen Waddenmuseum, Borg Verhildersum. Zie verhildersum.nl. 11 uur. NPO Radio 1. Helene Plag. Dichterbij een NAVO-lidmaatschap dan ooit en veel materiële steun voor Oekraïne. Er hing duidelijk een betere sfeer op dag 2 in het Litouwse Vilnius. Met oud-commandant landstrijdkrachten Marten Kruijf maken we zo de balans op na de NAVO-top. En uiteraard kijken we ook naar de laatste militaire ontwikkelingen aan het front. Eerst nu, Sigrid Kaag heeft haar aanstaande vertrek toegelicht. Je hoort er meer over in het NOS-journaal met Kirsten Klomp. Ja, de D66-leider heeft zojuist een verklaring gegeven over haar vertrek. Vanochtend zei ze in Trouw dat ze bij de volgende verkiezingen geen lijsttrekker wordt voor haar partij en dat ze de politiek na de verkiezingen verlaat. De Kaag heeft geen spijt van haar tijd in Den Haag. De mensen die nu allemaal lieve berichten sturen, niet D66-stemmers, dat ik ook weet dat zij er zijn en ik ben blij dat ik mijn kleine bijdrage heb mogen leveren. En dan is het ook weer tijd om het stokje door te geven. Er zijn ontzettend veel talenten binnen D66. Ze staan klaar. Nee, dat hoort niet aan mij. Ik breng wel mijn stem uit digitaal op wie dan de lijsttrekker kan en mag worden. De mensen zullen zich binnenkort gaan kandideren. Sigrid Kaag verlaat de politiek omdat het een te grote wissel trekt op haarzelf en haar gezin. Mede door de bedreigingen die ze krijgt. Ze ging daar ook op in vanochtend. Ik durf te staan voor mijn zaak. Ik ben een vrouw met veel ervaring, internationaal, nu ook nationaal. Ik laat me niet wegpraten, ik laat me ook niet intimideren. Ik durf te staan voor mijn zaak en die van D66. En ik heb een rechte rug. En dat zal niet altijd bij iedereen even goed bevallen. Maar ik ga niet uitleggen waarom mensen haat en intimidatie verspreiden. Meerdere politici spreken hun afschuw uit over de reden dat Kaag vertrekt. Demissionair premier Rutte schrijft op Twitter dat hij haar moed bewondert. D66-kamerlid Van der Laan spreekt van vrouwenhaat. Kaag blijft nog aan als demissionair minister van Financiën en neemt afscheid als er een nieuw kabinet is. Het landelijke partijbestuur van de VVD steunt de kandidatuur van Dylan Jesselgus als lijsttrekker. Gisteren liet ze weten dat ze Mark Rutte wil opvolgen. Partijvoorzitter Wetsels zegt dat hij er vertrouwen in heeft dat Jesselgus dat kan. Er is tot nu toe één tegenkandidaat, dat is oud-Kamerlid André Bosman. En andere VVD-kandidaten kunnen zich tot en met 13 augustus melden. Na maanden van stijgingen zijn de prijzen van sommige artikelen in de supermarkt weer wat lager. Het gaat om seizoensproducten zoals komkommers en aardbeien, maar ook boter, kaas en eieren. Tabaksfabrikanten investeren steeds vaker in medicijnen voor rokers. Volgens Nieuwsuur worden er miljarden gepompt in behandelingen tegen astma en COPD. Dat zijn aandoeningen die juist kunnen worden veroorzaakt door roken. Een hoge Russische generaal zegt dat hij uit zijn functie is gezet omdat hij kritiek had op de legerleiding. Ivan Popov stond aan het hoofd van een troepenmacht die vecht aan het front in Zaporizhia. Hij zou hebben geklaagd over een gebrek aan radarsystemen. De wielrenner Fabio Jakobsen stapt vandaag niet meer op in de Tour de France. De Nederlandse sprinter kwam in de vierde rit, vorige week dinsdag, hard ten val. Hij had last van schaafwonden en kneuzingen. De komende dagen staan er zware bergetappes op het programma. En die gaat Jakobsen dus niet rijden. Hij zegt dat het voor hem onmogelijk is om met zijn blessures Parijs nog te halen. Veel hotels in Emmen zijn al volgeboekt op 26 april volgend jaar. Dan viert koning Willem-Alexander Koningsdag in de stad. En bij dit hotel was vlak na de bekendmaking al geen kamer meer te krijgen. 5 à 6 minuten ongeveer, ja. Dat is wel heel snel, toch? Dat is heel snel, dat klopt, ja. Ja. We waren allemaal erg ook wel verrast en verbaasd ook. Maar we vinden het allemaal heel erg leuk. Emmen staat niet echt bekend als de mooiste stad van heel Nederland. En dit is een hele goede kans voor ons. Het is voor het eerst dat Willem-Alexander Koningsdag in Drenthe viert. Het weer, een mix van wolken en zon. En af en toe valt nog een stevige bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen is het eerst droog en zonnig. Daarna wat meer bewolking en mogelijk lichte regen. Het is dan wel wat warmer. Kirsten, dankjewel. Dan weer naar het verkeer. Tim Schaap. Er staat nog altijd een kapotte vrachtwagen langs de A58 vanuit Eindhoven naar Breda. Bij knooppunt De Baars is de rechterrijstrook dicht. Het verkeer moet 10 minuten in de file staan vanaf afrit Oorschot. Detonator charged. There's a chance that when we push that button, we destroy the world. We're in a race against the Nazis. I have no choice. This isn't big enough to end the war. To end the war. Three. Five. It's happening, isn't it? Four. I don't know. Three. If we can be trusted. Two. With such a weapon. One. But I know the Nazis can't. Oppenheimer. 20 juli. Alleen in de bioscoop. Vraagt u zich ook wel eens af hoe u kunt bijdragen aan een betere wereld? U bent niet de enige. Neem de 70-jarige Jan. Hij heeft de Nierstichting opgenomen in zijn testament voor een betere toekomst van nierpatiënten. Hoe wilt u voortleven? Ga naar nierstichting.nl/voortleven en vraag het gratis magazine aan over schenken en nalaten. Het is sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels. Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. Er staan files op de volgende waterwegen. Voor de sluis in Vinkeveen ligt een opstopping van 11 luxe jachten. Ook is er langzaam vaart. Ja, je komt steeds meer Lotto-miljonairs tegen. Want Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En die staat deze zaterdag op 5,7 miljoen euro. Dus speel mee. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Ontdek de sale bij Goossens. Nu tot 70% korting op bedden. Nee. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Lean on Me, a tribute to Bill Withers. Met Jean-Guy Macroy en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw. Ain't No Sunshine When She's Gone op 12 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Nee. Nee. 160 miljoen kinderen in de wereld kunnen geen nee zeggen. Vrijheid om te kiezen. Dat gun je ieder kind, toch? Stop kinderuitbuiting. Kijk hoe jij kunt helpen op terdezon.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Guilaine Plag. Spraakmakers. Welkom bij het laatste half uur met hier aan tafel onze spraakmaker. Dat is oud-commandant defensiespecialist Mart de Kruijf. Journalist Bram van Zundert, die het levensverhaal opschreef van vechtsportscheidsrechter Joop Ubeda. Allemaal hier dus aan tafel. Voordat wij over die NAVO-top gaan praten en terugblikken, geef ik u alvast de hint voor vraag 13. Als u het leuk vindt om de nationale nieuwsquiz thuis mee te spelen. Die vraag luidt: in de wateren voor het Amerikaanse Santa Cruz zwemt een vrij doortassende zeeotter. Wat wist het dier af te pakken van een mens? What? You did it! You're ready! Let's surf! Come on! See, don't play with me, see? We're surfing! Yeah! Yes! Okay. Nou, Het is heel goed. Joop ziet het, maar je mag het niet zeggen inderdaad. Het is aan de quizkandidaat om het goede antwoord zo meteen te geven. Maar hier weten we het in de studio. We gaan naar Oekraïne. Het land in oorlog is dichterbij een NAVO-lidmaatschap dan ooit tevoren. Dat liet NAVO-baas Jens Stoltenberg gisteren weten tijdens de tweede dag van de NAVO-top. Maar hoe dat verder gaat is nog onduidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat meerdere landen beloven dat ze nog meer militaire steun zullen geven. Maar de afgelopen dagen ging het nieuws voornamelijk ook over die vraag, hè, wel of geen lidmaatschap voor Oekraïne, het lidmaatschap van Zweden, vooral de politieke kant van de top. We wilden met jou ook vooral de militaire kant eens beschouwen. Waren daar opvallende uitkomsten uit? Ja, veel. Eigenlijk veel. Eigenlijk, NAVO was 4 jaar terug hersendood, zei Macron. Ja. En nu is het op weg naar een topsporter, zeg maar. Er gebeurt van alles. NAVO wordt sterker. Ze hebben gezegd, we hebben meer gepantserde eenheden op de grond nodig. Dus dat worden er meer. Ook meer hoofdkwartieren. Troepen gaan meer naar het oosten toe. Dus worden dichter bij Rusland gestationeerd. En de paraatheid van eenheden gaat omhoog. Dat wil zeggen, ze moeten meer getraind zijn en sneller inzetbaar zijn. En dat klinkt simpel, maar dat is het niet. Het gaat een enorme inspanning vergen. Daar ben je jaren mee bezig om dit te doen. En daarom zeggen ze ook, ja, je moet minstens 2% van je bruto nationaal product gaan besteden aan defensie. Ja. Dat is nog een lange weg voor een heleboel landen om dat te doen. Ik wou net zeggen, want hoe staat dat er dan voor? Je kunt zeggen, er is als je een ontwikkeling kijkt naar, en deel. Maar Nederland niet. Hè. Wij raken dan volgend jaar een beetje die 2% BNP. Het is een beetje hoe je gaat rekenen, want wij hebben de pensioenen en de wachtgelden ook daarin zitten. En met de verkiezingen kunnen dingen misschien ook met de verkiezingen staat het ook los. Hè? Maar wij hebben wel de NATO-top in 2025. Dus ligt best wel druk om te gaan leveren ook. Dus ja, waar je vroeger de uitdaging had in ons eigen land om te kijken wat moeten we gaan reduceren, is het nu van wat hebben we allemaal extra nodig. En het is dus totaal anders. En ik denk dat Erik Akerboom, het directeur van de Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst, best wel een waar woord had. Die zegt, deze oorlog gaat ons nog voor generaties ons wereldbeeld beheersen. Ja. En dat is ook echt zo. Dit is geen korte oorlog meer. Dit wordt oorlog van de lange duur. Maar dan merk je ook wel dat men anders nu naar die NAVO, dat de waarde in één keer weer totaal anders. Ja. Ja. Op grond van één oorlog draait dat zo om. Hè. Ja. Dat zegt ook weer wat. Maar goed, wat voor een oorlog. We zijn inmiddels de 500 dagen gepasseerd. Kunnen we frank constateren. En dan kun je denken, we zijn al zo lang bezig. Hè. Wat kunnen we erover vertellen? Maar iedere keer, als ik kijk, ook de afgelopen uren, er blijven maar ontwikkelingen zijn. Het houdt niet op. Iemand slaat tegen mij in 20 jaar oorlog in Vietnam. Er sneeuwden 55.000 Amerikanen. Er zijn nu in 500 dagen oorlog 550.000 Russen zijn er gesneuveld. Ja. Minstens. Dus dat is bijna niet meer te bevatten wat de oorlog doet. Nee. En als je nu kijkt naar de laatste nieuws wat we horen over dat de Wagnergroep de spullen zou hebben gegeven aan het Russische leger. Ja. Dat is een mededeling die gisteren kwam. Denk ik, als we het hebben over materieel wat er is, maakt dat verschil of gaat dat iets uitrichten? Nee, de Wagnergroep is in deze oorlog, even los van wat ze in Afrika doen en in Azië doen, is geen partij meer. Die telt gewoon niet meer mee. Maar je ziet dat de Russen enorme moeite hebben om die hele frontlijn van 900 kilometer dicht te houden. En je ziet dat Oekraïne heel voorzichtig is om te kijken waar ze aanvallen. Dat doen ze vrij snel en onverwacht. En zo slijten ze eigenlijk wel de Russen. Dus een wat andere methode dan zeg maar alle troepen die je hebt op een hoop vegen en doorbreken door al die linies heen. Nee, ze doen wat anders. En als die Russen steeds hun reserves moeten blijven inzitten, ja, dan kan er op een gegeven moment kan er een gat vallen. Dus het is een oorlog, ja, die gaat zeker de komende weken niet worden beslist, maar de komende jaren ook niet. En dan zie je dus dat de teneur is nog meer wapens leveren, want Rusland kan ze natuurlijk zelf genereren voor een groot deel. Oekraïne is volledig afhankelijk van wat wij ze kunnen leveren. En het slijt ontzettend hard, de mensen en het materieel. Ja. Slijt ontzettend hard. Maar dan dat wat jij aangeeft, want het gaat nog heel lang duren. Je hoort ook wel van er is veel steun, maar te weinig om het te kunnen versnellen. Zou je dan niet zeggen, dan moet je dus eigenlijk veel meer geven om er sneller een eind aan te kunnen maken aan die oorlog? Nou, is dat sowieso een illusie? Nee, ja, precies. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de kanonnen, hè, daar hebben ze 19 verschillende soorten kanonnen. Dat moet je allemaal regelen. Logistiek, je reserve delen, je munitie, je opleiding. Dat is bijna niet te doen. Je kunt er alles materieel in blijven pompen. Je moet wel kunnen behappen. En ja, dat grootste probleem van Oekraïne is de menskracht. Oekraïne is een veel kleiner land dan de Russen. 4 keer zo klein, 44 miljoen inwoners. Ja, als je daar verlies leidt, mensen raken gewond, mensen sneuvelen, om die te kunnen aanvullen, dat gaat het grote probleem worden. Niet het materieel, denk ik, vooral het personeel. En dat is natuurlijk in Rusland wel een verschil. En dat is in Rusland een groot verschil. Ja, jij zei al, Joop, net tijdens het nieuws, hè, ze halen een gevangenis leeg. Mensen kunnen strijden. En qua Russische militairen, daar komt voorlopig geen eind aan. Ik denk dat die hele oorlog nog heel lang gaat duren. Ja. Ik ben helemaal met dingen bij. Want ik vind, er wordt een oorlog van de lange duur. En je krijgt op een gegeven moment, Rusland, die kan me aan blijven voeren. Want dan krijg je zomaar een die achterliggende gebieden erbij. Kazachstan of zo. Die gaan ze ook leveren. Als Rusland op is. Als de mensen, maar in Oekraïne, die gaan net wat meneer Dingen zegt. Je krijgt gewoon personeelstekorten. Ik volg dat altijd helemaal op de voet. Ik lees er alles over. Ik hoor er alles over. En het wordt gewoon een heel lang duur zaak. De oorlog is niet over. Die is volgend jaar niet afgelopen, de oorlog. Maar gaat het verder uitbreiden nog, denk jij? Qua andere landen, nou, en toelevering van mensen? Of? Nou, wat er zou gebeuren is, Poetin denkt dat hij deze oorlog op tijd kan winnen. Hij kon het niet snel dat hij op tijd kan winnen. En hij vindt dat het Westen moreel veel zwakker is dan hij. Dus dat wij wel op een gegeven moment zullen gaan stoppen met het steunen van Oekraïne. Nou, die tekenen zijn niet. Het teken is eigenlijk andersom. Mm-hmm. Dat hij zelf in eigen land een probleem heeft, nu weer. Dus ik weet niet waar dat heen gaat, maar dat stelt me ook niet zo gerust. Want als de positie van Poetin ook gaat wankelen, wat gaat er dan gebeuren aan de Russische kant? Dus we kijken met z'n allen naar iets van we niet weten waar het heen gaat. Maar één ding weten we wel. De steun van het Westen en de eenheid van het Westen is wel cruciaal voor de uitslag van deze oorlog. Maar tegelijkertijd zie je ook de breuken, zeg maar, binnen Rusland. Nu hoorden we net ook weer, hè, een van de generaals die ontslag, omdat die kritiek ontslagen was, zou hebben. En wat mij vooral opviel toen Prigozhin die zogenaamde opmars had naar Moskou, dat de apparatschik van de Wagnergroep, zeg maar, dat de toplaag van de mensen in Moskou, dat die eigenlijk vluchten gelijk weggingen. En dat zegt dat er ook daar in die kring dus niet veel vertrouwen is in Poetin en de capaciteit van de mensen om Poetin heen, om deze oorlog te gaan winnen. Dus dat die toch wel doorwerkt in Rusland zelf. Maar of dat ergens toe gaat leiden en toe gaat breken, dat is bijna niet te voorspellen. Ja. Hoe moet je eigenlijk het bericht uit de Amerikaanse oud-generaal Robert Adams, die is analist bij de zender ABC, hij zei te denken dat Prigozhin niet meer leeft. Ja, mij zou niks verbazen. Aan de andere kant, de Wagnergroep is wel voor Poetin essentieel voor zijn buitenlands beleid. Ook in Azië en in Afrika, om aan grondstoffen te kunnen komen. Dus hij zal toch met enige vorm van gerichtheid mee om moeten gaan. In de zomer de hele Wagnergroep kunnen ontmantelen, want die is van grote waarde voor hem. Maar hoe veel zijn lot kan ook zijn dat hij ergens in een cel zit, gaf hij ook aan. Mij zou niks verbazen. Heb je daar ook geen informatie verder over? Mij zou niks verbazen. Wat we wel weten is dat de kring om Poetin heen, dat zijn vier mensen, waaronder Gerasimov en Shoigu. En als Prigozhin dus die mensen aanvalt, dan weet je, dan komt er wat terug. Maar hoe en in wat voor vorm, of dat het ontmantelen is van de Wagnergroep, wat we nu zien, of ook persoon naar Prigozhin. Ja. Ik weet het nog niet. Jij geeft net aan van die steun die er vanuit de internationale gemeenschap naar Oekraïne is, die is ontzettend belangrijk. Als we even inzoomen op de Verenigde Staten, daar zijn natuurlijk verkiezingen. Ja. Volgend jaar. Ja. Waarbij Joe Biden nu natuurlijk volop de steun heeft, geeft aan Oekraïne. Maar wat als bijvoorbeeld Donald Trump weer aan de macht zou komen? Ja, dat weet Poetin ook. Ja, natuurlijk. Daar hoopt Poetin op, want dan krijg je natuurlijk een hele andere dynamiek. Yeah. America first, die gaat er zelf kijken. Dat betekent overigens dat voor ons in Europa onze rol nog belangrijker wordt. We waren natuurlijk altijd een beetje de risé van NAVO. Hè? 90% van de belangrijke middelen van NAVO waren Amerikaans. Ja, dan moeten we zelf dingen gaan doen als Europa. En misschien legt dat nog wel meer druk op ons om onze eigen zaak een keer op orde te gaan brengen binnen Europa. En heb je het idee dat iedereen daarvan doordrongen is binnen Europa? Nou, de meeste landen wel. Ik zie wat er nu gebeurt. Hè. Finland in de NAVO, Zweden in de NAVO, Duitsland, Frankrijk. Dat is niet te vergelijken met, zeg maar, 2 jaar terug. Wat er nu gebeurt. Die dynamiek is totaal veranderd. Maar vergis je niet, een leger afbreken kan heel snel. Een leger opbouwen kost je gewoon 5 tot 10 jaar. Hè. Dus dat loop je echt achter. Ja, maar dat is wat jij schetst van de NAVO. We zien het belang er weer van in. Maar eer dat je weer op volle kracht bent. Dat duurt echt even. Ja. Is het dan vanuit Europa en Amerika zitten ook lang niet altijd op één lijn. Als het bijvoorbeeld gaat om die clustermunitie. Hè? Nee. Amerika heeft besloten om dat te gaan leveren aan Oekraïne. En die clustermunitie, voor die mensen die dat niet weten, dat is iets, nou ja, je kan dat beter omschrijven. Ja, het is, zeg maar, een hele grote bom waar kleine bommetjes uitkomen, waardoor je een heel gebied kunt uitschakelen. Mensen en materieel. Overigens, Oekraïne had die al, uit oude Russische voorraden. Die zijn nu op. En die hebben ze gevraagd aan die Amerikanen, kunnen jullie die gaan leveren? Want als wij door de Russische verdediging moeten heenbreken, of de Russen vallen ons aan, is dat een heel effectief wapen om veel Russen tegelijkertijd te kunnen uitschakelen. Wij in Nederland en een heleboel andere landen hebben gezegd, dit wapen is zo dodelijk en maakt ook geen onderscheid tussen burgers en militairen. Wij gebruiken dat niet meer. Ja, zij gebruiken het wel, omdat ze vechten voor het voortbestaan van hun land. Ze kijken daar iets anders naar. Maar kun je zeggen daarmee dat het feit dat het geleverd gaat worden, dat de grenzen dan weer verder opgerekt wordt in wat toelaatbaar is of wat we acceptabel vinden. Ja, dat zal ook zo blijven. De enige harde grens die je wel steeds ziet is, er worden geen westerse wapens gebruikt in Rusland. Hè. Dat is eigenlijk de enige grens die daar zit. En binnen dat moet je gewoon leveren wat nodig is om te kunnen overleven in Oekraïne. En dan zijn die clustermilities zijn echt af en toe militair misschien wel nodig. Ethisch helemaal niet. Ja, maar het is niet Rusland gebruikt het, dus wij ook. Nee, dat... Het is dan echt vanwege de kracht die je ermee kunt hebben, hoe precies naar dat ook kan zijn. Hoe naar dat is. Ja. Wat je dus hebt in oorlog. Ik heb ook nog wel een vraag eigenlijk. Ik hoor eigenlijk al heel lang, hè, en ook nu inderdaad in deze beschouwing, in deze analyse van de situatie, meer wapens, meer mensen sturen, meer. Vredesonderhandelingen, hoe staat u daarin? Heeft dat op dit moment enige mogelijkheid te slagen? Ik denk het niet. Zolang een van de partijen niet duidelijk wint, heeft de andere partij ook geen noodzaak om aan tafel te kunnen komen. Maar ik weet niet wat er achter de schermen gebeurt. Er zijn twee landen spelen hier een cruciale rol in. Verenigde Staten en China. Want de Verenigde Staten kan Oekraïne druk opleggen. China naar Rusland toe. En als die op een gegeven moment zeggen het is genoeg, dan kan er wat gebeuren. Maar dat speelt zich natuurlijk af buiten ons gezichtsveld. Anders heeft het geen zin. Ja. Joop, wat wil jij zeggen? Ik las vanmorgen toevallig in de krant dat een minister van Defensie van Engeland, die had gezegd op de NAVO-top tegen Zelensky, wij zijn geen Amazon. En je probeert ons onder druk te leggen om steeds meer te leveren, maar we zijn geen Amazon. Ja. Dus er is al een klein beetje wrikt. Ja, maar dat ligt ook in de zin dat je natuurlijk altijd overvraagt als Oekraïne. En dat begrijp ik wel, want die vecht voor zijn voortbestaan. Ja. Dat is wat anders dan wij die geld moeten betalen om dingen te gaan leveren. En dan komt bij dat wij ook niks meer hebben. Van een kale kip kun je weinig plukken. Wij moeten alles weer gaan maken. We hebben eigenlijk alles al weggegeven wat we hebben. Maar is het inderdaad, krijg je op een gegeven moment van, Zelensky heeft natuurlijk van het begin af aan duidelijk gezegd, dit wil ik, vanuit zijn perspectief, volstrekt logisch natuurlijk. Ja, we hadden het er gisteren toevallig hier aan tafel over. Van, het kan er een moment zijn dat je gaat overvragen als land. En dat jouw bondgenoten zeggen van joh... Ja, dat zou zeker kunnen. En wij vergeten wel eens dat je per maand 5 miljard steun moet geven om de economie van Oekraïne überhaupt draaiend te houden. En dan komt er alle militaire steun bovenop. Dus de vraag is, hoe lang houdt dat vol? Dat is precies waar Poetin op gokt. En tot nu toe zijn er wel wat barstjes. Maar de grote barst zit eigenlijk nog meer aan zijn kant dan aan de westerse kant. En dat is wel opvallend. Ja. Is het dan, want Zelensky liet uit, eerst was hij ook boos dat het hem allemaal niet snel genoeg ging. Later gaf hij aan dat hij wel degelijk tevreden was met de uitkomsten van de top. Vooral door die toezeggingen rondom militaire steun, de veiligheidsgaranties die er kwamen. Stoltenberg die gaf aan, Oekraïne is dichterbij een NAVO-lidmaatschap dan ooit. Ja, ja. Tegelijkertijd, zo snel gaat het niet. Want hoe moet je dat nou, dat is dan wel politiek gezien, hoe moet je dat nou duiden? Iedereen weet dat je tijdens een oorlog kan je geen lid worden van NAVO. Precies. Want dan is Rusland in oorlog met NAVO. Dat kan pas en dan, echt daarna. En dus ook met ons land en alle NAVO-lidstaten. En om die tijd te overbruggen, omdat alle NAVO-landen daarmee moeten instemmen, heb je ook een veiligheidsgarantie nodig om te zeggen, luister, voordat je lid bent van NAVO, kun je niet zomaar Oekraïne aanvallen, want wij geven daar garanties vooraf. Dat is de volgorde. Dus eerst moet de oorlog stoppen, dan veiligheidsgarantie en dan lid worden van NAVO. Ja, maar is dat dan ook wat zo'n Stoltenberg zegt, een signaal naar Poetin? Moet je het ook zo zien van... Als steun? Moet je het meer symbolisch dan opvatten? Ironie is natuurlijk, als we het 5 jaar eerder hadden gedaan, als wij hadden gezegd, wij blijven Oekraïne steunen, wat er ook gebeurt, was deze oorlog misschien helemaal niet gebeurd. En die vraag hangt nu wel boven de markt en het antwoord daarop. Ja, nou, is dat niet juist meer brandstof, ook in Rusland? Die je zegt dat de wilskracht nog groter wordt om door te gaan. Ja, maar dat is eigenlijk al sinds een jaar zo. Hè, dat het geen speciale militaire operatie is om Oekraïne te denazificeren. Maar dat Poetin na zijn nederlaag in de eerste maand eigenlijk heeft gezegd, dit is een grote vaderlandsoorlog, het Westen valt ons aan. Ja. Die spin heeft hij al tijden gemaakt. Ja, maar dat is wel, dan kom je ook wel op het moraal. En daarvan is wel gezegd, Rusland heeft misschien qua aantallen meer. Maar de vechtlust, het grote verschil op de motivatie. Het slagveld zit echt daar op leiderschap en de motivatie. Maar dat slijt ook natuurlijk. Hè? Als je ook mensen verliest, slijt dat natuurlijk ook. Dus het wordt echt een oorlog van de lange adem van twee krijgsmachten die straks in de touwen hangen. Ja, waarvan werd gezegd dat tegenoffensief waar Oekraïne mee komt, dat gaat eigenlijk trager. Nou hoorde ik jou eigenlijk net zeggen dat lijkt dan bewust te zijn. Ze zijn voorzichtig om niet de grote verliezen te incasseren. Daarom zie je dat ze wat andere modus hebben. Dat ze proberen piecemeal zeg maar de Russen op bepaalde plekken terug te dringen. En niet voor een grote doorbraak te gaan met alle risico's die daar aanhangen. Het kan zijn dat ze het alsnog doen als de Russen ergens gaten laten vallen. Mm-hmm. Maar vooralsnog zie je dat ze wat anders en voorzichtig optreden. Ja, dus een term als doorbraak of dergelijke die je eigenlijk nog niet Nee, die grote wolf die hebben we nog niet gezien. Zie je die überhaupt korte termijn? Het zou kunnen, maar naarmate deze oorlog langer duurt, is de kans daarop gewoon kleiner. Want ja, nogmaals, beide partijen lijden, verliezen en niet een beetje. Elke dag wordt er heel hard gevochten, dat vergeten we eens. En dus eigenlijk de lucht, begreep ik, is relatief, de kracht in de lucht is relatief minimaal nog, moet ik zeggen. Of nou, minder dan dat zou kunnen zijn. De raadsels is, waar is de Russische luchtmacht? Die zien we eigenlijk weinig effectief zijn. Helikopters wel van de Russen, maar de luchtmacht niet. Dat heeft voor een deel te maken met de luchtafweer die wij leveren van het Westen. Maar het schijnt ook te maken met de inzetbaarheid en de kwaliteit en de opleiding van de Russische vliegers. Ja. Is het, als jij het nu beschouwt, want toen wij net zeiden, meer dan 500 dagen verder, welk gevoel bekruipt jou dan, Mart? Ik rij wel eens 's avonds naar huis met een gevoel van, wat hebben we ons aangedaan? Want dit is meer oorlog. En hoe hadden we dit met z'n allen kunnen voorkomen? Want deze oorlog gaat nog heel, heel lang door. Gaat heel veel van ons vergen. Ja. En gaat echt wel het veiligheidsbeeld voor onze generatie, maar ook onze kinderen en kleinkinderen, voor een deel te gaan bepalen. En had dat voorkomen kunnen worden anders? Ja, dat is vraag die kun je niet beantwoorden. Nee. Maar jij gaf net wel iets aan als je bijvoorbeeld een Oekraïne eerder dit had gemaakt. De rapporten lagen er ook in Nederland van Klingendaal, van Rob de Wijk, van de Adviesraad Internationale Vraagstukken, van de overheid zelf. Poetin gaat dit doen. We hebben er niet op gehandeld. We zijn pas gaan handelen toen hij echt Oekraïne binnenreed. Mm-hmm. En de vraag is, hadden we dat niet eerder moeten doen? Nou, ik vind dat is een vraag die moet je onderzoeken. Niet om een schuldig aan te wijzen, maar om te voorkomen dat we zo'n fout nog een keer maken in de toekomst. En ook misschien zijn gedrag te kunnen analyseren, voorspellen, precies, ja, voorspellen, voor wat er nog gaat komen. Ja. Ja. Dankjewel, Mart. Graag gedaan. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Victor van der Griend is onze quizkandidaat van vandaag uit Westervoort. Victor, welkom. Welkom, dankjewel. Goedemorgen. Je leeftijd? 35. 35. En wat doe je? Ik ben reservist bij Defensie. Ik ben fotograaf. Kijk eens aan. Nou, dan mag je staan op de foto straks even. Hey, u bent nog bij mijn beëdiging geweest. Echt waar? Ja, zeker. Weet je dat ook nog, Bart? Nee. In uw woonplaats was dat. Kijk. Ja. Oh, kijk eens aan. In Doesburg. Ja. Kijk, weet ik het weer. Maar, ja, zie je. Maar er wordt niet gesouffleerd, hè? Niet voorgezegd. Omdat ik zie jullie dan wat hebben samen. Nee, zet even de regels hier scherp. Wij gaan beginnen. Is goed. Zet hem op. Sigrid Kaag wordt niet opnieuw lijsttrekker van D66. Ze verlaat de politiek. Ik was er al een hele tijd mee bezig. Het was echt een worsteling voor mij. Kaag maakte vannacht bekend dat ze niet opnieuw beschikbaar is. Nou, ze gaat er dus mee stoppen. Welke namen worden genoemd voor haar opvolging? Ja, de naam die het meest hoort, dat is Rob Jetten, nu minister voor Klimaat. Ik ben ook niet direct gepolst, maar de naam wordt genoemd. Maar door wie wordt u dan genoemd? Dat kan ik niet zeggen. Als de naam genoemd wordt, dan ben je daar niet bij, hè? Ik weet het niet. Sigrid Kaag zal zich niet opnieuw verkiesbaar stellen. Dat maakte de D66-leider bekend in een interview met welke krant? Trouw. Ja, Kaag vindt dat haar werk te belastend is voor haar gezin, met die vele bedreigingen. D66 had Kaag graag opnieuw lijsttrekker zien worden, maar de partij moet dus op zoek naar nieuwe. Onder andere Rob Jetten, hoorden we, en fractievoorzitter Jan Paternotte zou de kandidaat kunnen zijn. Welk D66-kopstuk wordt nog meer genoemd? Pas. Kasia Ollongren. Is het. Volgende week dan kunnen de kandidaten zich aanmelden. Vraag 3 begint weer met een fragment. Na maanden van stijgingen zijn de prijzen van sommige artikelen in de supermarkt weer wat lager. Seizoensproducten als komkommers en aardbeien, maar ook boter, kaas en eieren. En melk is behoorlijk omlaag gegaan sinds januari. En als een gevolg daarvan beginnen de kaasprijzen nu ook te zakken. Het heeft even geduurd, maar de prijzen in de supermarkt gaan langzaam weer omlaag. Komkommers, aardbeien, aubergines, meloenen zijn allemaal goedkoper dan een jaar geleden. Welk databureau doet onderzoek naar die supermarktprijzen? CBS? Nee, het is Hyper. Met dubbel I deed onderzoek in opdracht van de NOS. Ook de prijzen van eieren en zuivel dalen. Eind vorig jaar kostte een ei zo'n 16 cent. Hoeveel cent kost een ei nu gemiddeld? Gok. 12? 10 cent. Soms heb je dat je zelf vragen hoort stellen dat je denkt, nooit gedacht dat ik deze vraag ooit zou stellen. Hoeveel kost een ei nu gemiddeld? Maar dat is dus 10 cent. Vraag 5. Weer een fragment waar we naar luisteren en je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Maar er gebeurde niet heel veel, dus dan dacht ik van, dan ga ik zelf. Toen heb ik heel lang gedacht van, het gaat lukken. Dan voel je die laatste meters wel komen. Ja, en dan komt er nog een groene gast overheen. Ja, dit was Groenewegen. Zeker. Dit en Groenewegen. Jij wist hem ook, Abraham. Ja. Zag je al meteen onrustig op je stoel. Van, ik weet hem ook. Hij eindigde gisteren als tweede in de etappe achter die groene gast. Oftewel Jasper Philipsen, de sprintkoning in de groene trui, die deze Tour al voor de vierde keer de sprint heeft gewonnen. De etappe eindigde in een massasprint, waarbij de Belg Philipsen aan het langste eind trok. Om de hoeveelste etappe ging het eigenlijk? De 11e. Ja, dat is ook goed. En Fabio Jakobsen, dat hebben we dus net gehoord, maakte vandaag bekend om uit de Tour te stappen, omdat hij niet goed herstelt van zijn val die hij in de 4e etappe deed. We gaan nog op zoek naar een persoon uit de actualiteit. Daar krijg je cryptische aanwijzingen voor, dus een beetje wat creatiever denken en zo snel mogelijk erachter komen wie wij eigenlijk bedoelen. Dus hier komen de hints. 4. Zo, dat ging weer snel met mij. 3. En dat laat niet bepaald zien dat ik een anti-held ben. 2. Ik voel me dan ook thuis in de arena. Ja, ik weet hem. Taylor Swift. Voor 1 punt gisteren probeerden tienduizenden Nederlandse fans een kaartje te kopen voor mijn concert, maar ze maakten geen kans. Het ging inderdaad razendsnel. Swift, dan, en die anti-held, dat is haar grote hit, anti-hero. Daarmee heb jij nog wat punten verdiend en staat jouw factor op 5. En dat betekent dat je 8 vragen goed moet hebben in de tweede ronde om aan de leiding te gaan, zogezegd. Dus we spelen door. De Nationale Nieuwsquiz. Hoe heet het fietsenmerk dat uitstel van betaling heeft gekregen? Hoof. Van Moof is het. Met hoeveel procent is de WOZ-waarde gemiddeld gestegen? Pas. 16,4. Meerdere Amerikaanse ministeries werden gehackt door hackers uit welk land? Rusland. China. Wat gaan honderden scholen ook aanbieden tijdens de zomervakantie? Ontbijt. Ja, welke omroep erkent fouten te hebben gemaakt rondom het Songfestival? Caro. Nee, dat is Avrotros. Hoe heet de chatbot van Google die nu ook in Nederland beschikbaar is? Bart. Ja, voor hoeveel Emmys is de succesvolle serie Succession genomineerd? 5. 27 maar liefst. Voor steeds meer ouders worden schoolspullen en wat nog te duur? Pas. Steeds vaker te duur sportclubs. De Belastingdienst ziet hoge risico's bij het innen van hoeveel euro aan belasting? 100 miljard. Ja, inderdaad. Welke industrie gaat nu ook investeren in medicijnen voor rokers? Tabaksindustrie. Ja, hoeveel asielzoekers en nareizigers hebben zich de afgelopen 6 maanden in Nederland gemeld? Pas. Rond 20.000. Welke partij wil dat de nieuwe partijleider niet het kabinet ingaat? CDA. Ja, en in de wateren voor de Amerikaanse Santa Cruz zwemt een vrij doortassende zeeotter. Wat wist het dier af te pakken van een mens? Een surfboard. Surfplank. Ja, uiteindelijk kreeg hij zijn boord weer terug, inclusief de bijtsporen van de zeeotter. Die was nog net binnen de tijd. Daarmee had jij 6 vragen goed. Of dat er meer waren eigenlijk. Maar 30 kom je dan. Ja, dan ben je net niet. Zijn nog niet bovenaan. Spijtig. Helaas, jammer. Volgens mij wist je best veel. Toch leuk dat je er was, Victor. Dankjewel. Dankjewel voor het meedoen. Jullie ook allemaal veel dank voor je komst naar de studio. Tijd voor Sven op 1. Sven, goedemorgen. Goedemorgen, Guilain. Opnieuw kondigt een politiek leider haar vertrek aan. In dit geval Sigrid Kaag. Zal niemand zijn ontgaan. De vraag is, wat zijn de ambities van Jan Paternotte, de fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer? Hij zit klaar in zijn werkkamer en ik ga met hem praten in Sven op 1. Dat dus zometeen. En uiteraard wordt u nog bijgepraat over het laatste nieuws. En dat doet Kirsten Klomp zo. Ik wens u een fijne middag en tot morgen. Dit was een programma van KRO NCRV.